เรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณครูฮะป๋าจำได้ไหมว่าสุดท้ายเราเล่าเรื่องอะไรไว้รุ่นน้องที่เป็นครูพละขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเจอลุงเดินรถโซเซ จำได ้นี่เรื่องกับครูอีกแล้วครับเป็นคุณครูท่านนึงที่เป็นครูใหม่บรรจุใหม่ด้วยไปอยู่ที่โรงเรียนแถวภาคเหนือเรื่องใครแล้วภาคอีสานนะครับเขานี่อยู่ภาคเหนือครับเขาเล่าให้ฟังว่าไปถึงโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่อำเภอไกลๆเกือบๆจะน่าจะแพร่หรือพะเยาจะไม่ผมจะข้อมูลไม่ได้ขออภัยเขาบอกว่าพอไปถึงโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนระดับประถ ม อาคารก็จะเป็นอาคารไม้เก่าๆแล้วเขาอ่ะต้องไปนอนพักในบ้านพักอาจารย์ที่โรงเรียน อ ่ะเตรียมไว้ให ้ ก็ปกติของการเป็นครูครับก็ไปทำหน้าที่ครูวันแรก2วันก็ปกติไปสอนเด็กไปแนะนำตัวไปทำความรู้จักไปศึกษาพฤติกรรมว่าเป็นยังไงเด็กเป็นยังไงก็เหมือนกับปรับตัวพี่ยอดแต่ปรากฏว่าพอคืนที่3เนี่ยท่านผอ.เขาต้องบอกว่างั้นอยู่คุณครูต้องอยู่เวรนะคืนนี้ครูอยู่เวรเข้าใจคุณครูอยู่เวรใช่ไหมครับแต่ก่อนเช้าที่จะเจอผอ.เนี่ยมาพูดมาเล่าให้ฟังว่าต้องอยู่เวรนะกลางคืนคุณครูเขานอนที่บ้านพักคุณครูครับแล้วก็ฝันเขาฝันว่าระหว่างที่หลับอยู่เนี่ยเขาฝันว่าเขาเนี่ยเดินตรวจตาอาคารเรียนอยู ่ แล้วเดินเข้าไปในห้องเรียนห้องหนึ่งนะครับเขาพอเขาเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาเห็นเด็กๆเนี่ยก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานกันเป็นเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนมาสักป.1 ป.2เนี่ยวิ่งเล่นกันสนุกสนานเลยวิ่งเล่นกันหยอกล้อกันอะไรกันเสียงดังเอะมาเทิงเลยจนครูก็ในฝันก็ดุไปบอกเบาๆลูกอย่าเล่นเสียงดังสิครับอย่าเล่นเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าระหว่างที่เขากำลังดูเด็กเนี่ยสายตาเขาพันเหลือบไปเห็นมีเด็กคนหนึ่งนั่งแยกกลุ่มจากเพื่อนแต่ที่เด็กคนนั้นนั่งอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะนั่งอยู่บนขอบหน้าต่างของอาคารเรียนคุณครูเขาบอกเอ้าไปนั่งทำไมตรงนั้นล่ะลูกลงมาครับเดี๋ยวตกไปลูกลงมาจังหวะที่กำลังจะเดินไปหาเด็กคนนั้นนะพี่ออสเด็กนั้นนะกระโดดลงไปเลยกระโดดลงหน้าต่างไปเลยคุณครูสะดุ้งตื่นมาเฮ้ยทำไมฝันน่ากลัวจังฝันน่ากลัวจังพอตื่นเช้าไปเจอผอ.ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวคืนนี้แต่ยังไม่เล่าผอ.ฟังนะก็เดี๋ยวคืนนี้เราต้องเข้าเวรนะเราต้องอยู่เวรนะค่ะเอ้ยครับเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็บอกครับเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็ตรงคืนก็เข้าเวรก็เดินตรวจตาโรงเรียนปกติมีไฟฉายก็บอกนึงนะครับก็เดินก็โรงเรียนก็ไม่ใหญ่มากโรงเรียนประถมพี่ยอดก็เดินฉายไฟฉายไปเรื่อยเดินขึ้นไปบนตึกอาคารชั้น2ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเหมือนในฝันเลยนี่ว่าที่เราฝันเมื่อคืนเนี้ยเขาก็เดินตรวจไปเงี้ยเขานึกในใจว่าอย่านะอย่ามีเสียงเด็กเล่นนะ อย่ามีเสียงเอะมาเทิงนะ เหมือนในฝัน ใช่อย่านะแต่ในฝันเขาฝันตอนกลางวันแต่เขาขึ้นมาตอนตรวจตอนเนี้ยเป็นกลางคืนเขานึกในใจตัวเองว่าอย่าเป็นเหมือนในฝันนะเราให้เดินไปไอ้ตรงห้องเนี้ยเหมือนในฝันเป๊ะเลยเขาก็พยายามเงี่ยหูฟังโอ้ไม่มีอะไรเงียบโล่งใจสงสัยเป็นแค่ฝันเราแปลกที่แปลกทางยอดครับฟังครับกำลังจะหันหลังกลับปุ๊บกำลังจะก้าวเดินมีเสียงเหมือนอะไรไม่รู้อะในห้องอะเสียงดังปัง โอ้ เขาก็เฮ้ยตกใจแวบแรกนึกเลยขโมยหรือเปล่าวะแล้วจะเข้ามาขโมยของอะไรในห้องเรียนวะครูก็เลยเปิดประตูผู้ชายเปิดประตูปุ้งฉายไฟฟับไม่มีอะไรพี่มีแต่เก้าอี้โต๊ะไอ้โต๊ะเรียน อ ะล้มอยู่เขาก็มองเอ้าตอนล้มอ่ะ ไง ก็ใครอยู่ในนี้ใครตอนนั้นยืนอยู่หน้าห้องหน้าประตูนะยังไม่กล้าเข้าไปใครอยู่เนี้ยออกมานะก็ออกมาแจ้งตำรวจนะสารภาพออกมาอย่าซ่อนก็ไฟฉายๆดูเงียบ โอ้ยขนลุก เงียบเสร็จปุ๊บคุณครูก็ก้าวไปใกล้ไอ้โต๊ะที่ล้มเนี่ยมันอยู่ต่างห่างจากประตูประมาณสัก 2-3 แถวคุณครูก็เลยจับโต๊ะเนี่ยขึ้นมาตั้งพอจับโต๊ะขึ้นมาตั้งเสร็จปุ๊บคุณครูได้กลิ่นได้กลิ่นเหมือนเหม็นอะไรสักอย่างนี่แหละครูพยายามมองเอากลิ่นอะไรอ่ะปรากฏว่าไอ้ใต้โต๊ะดินชักเนี่ยมันมีเหมือนกับขนมที่เด็กเอามาวางทิ้งไว้เป็นห่อข้าวอ่ะเหม็นเน่าอยู่อะไรเงี้ยครูก็โอ้โหนึกว่าใจหายแวบก็เลยหยิบห่อข้าวนั้นออกมาวางแล้วก็จับเก้าอี้ขึ้นจับโต๊ะก็ค่อยตั้งขึ้นจังหวะตั้งขึ้นปั๊บปังมีเสียงดังอีก คนละตัว หลังห้อง โอ้โห โต๊ะหลังห้องล้มครูก็เอ้าเฮ้ย เฮ้ยตกใจ ครูก็เอาแล้วใครอ่ะใครเดินไปเลยนี้รวมใจก็รวมใจเดินไปเลยเดินไปดูไม่มีอะไรโต๊ะล้มอีกพอล้มเสร็จปุ๊บ เฮ้ยขนลุก หงายมาก็เป็นห่อข้าวพี ่ห่อข้าวอีกเหรออ ยู่ในนั้นอะอยู่เหมือนทิ้งไว้อะใส่ถุงหิ้วพลาสติกอะ มัดไว้เป็นข้าวเหนียวเป็นอะไรเงี้ยกลิ่นเน่าก็ออกเหม็นแล้วอ่ะก็เลยหยิบออกทิ้งทำไมเป็นอย่างนี้วะแต่ว่าตกใจว่าทำไมมันดังอีกก็เลยรู้สึกไม่ดีแล้วจังหวะที่กำลังจะเดินออกหันหลังเดินออกมากำลังจะปิดประตูใจก็แบบขโมยหรือเปล่า50-50ว่าขโมยหรือไม ่ หรือวิญญาณของผีหรืออะไรก็แล้วแต ่ตามฝัน ก็ไม่รู้ อ ่ะก็กำลังจะปิดประตูแก๊บหันหลังกำลังจะก้าวเดินจังหวะเดินเดินเดินเดินเดินกำลังจะลงบันไดลงไปชั้นสองประตูห้องเปิดปังเจ้าหน้าเปิดปังครูหันไปมองสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหมพี ่ เห็นเหมือนคุณผู้ฟังนึกภาพตามย้อนนึกภาพตามนะครับเหมือนเด็กค่อยๆโผล่หัวมาจากประตูมามองโผล่มามองอย่างไรพี่ออสเด็กตัดหน้าม้าแล้วโผล่มองแล้วเห็นแต่ลูกตาครูก็เฮ้ย ครึ่งหน้าอย่างเงี้ยนะ ครูก็มองพยายามมองเฮ้ยหัวเด็กนี่ก็เลยไปฉายฉายปั๊บสาดไปดูฟุบเด็กหลบฟุบหายไปก็เอาแล้วเฮ้ยยังไงยังไงยังไงยังไงเสร็จปุ๊บครูก็ใครอ่ะใครแป๊บเดียวพี่ออสสิ่งที่เห็นเคยรู้ไหมเด็กนั้นวิ่งออกจากห้องมาบ ึ้ งวิ่งมาหา ที่ ใช่วิ่งมาหาเขาเขียนในอินบ็อกซ์ผมมาแล้ววิ่งมาหาบึ้งครูตกใจเฮ้ยแล้วก็หายฟ้า วิ่งมาแล้วก็ฟืบ หายไปเลย อุ้ย วิ่งออกจากห้องก็แบบจางออกไปเลยฟู เ งี้ยขนลุกอ่านแล้วขนลุกซึ่งขนลุกวิ่งมาแล้วขนลุกแบบหายแบบปุ๊บแบบจางฟ้าบไปเลยครูตกใจยืนเก่งไปฉายสั่นร้องอะไรก็ร้องไม่ออกสักพักนึกขึ้นได้เฮ้ยลงมาพาลงอยู่หลังเรียนวิ่งออกมาครูเป็นไรครูเป็นไรผีหลอกผีหลอกผีหลอกผีหลอกอะไรใจเย็นใจเย็นผีหลอกอะไรผีหลอกอะไรใจเย็นเนี่ยมีผีอ่ะผมเห็นผีเด็กวิ่งออกมาจากห้องห้องไหนชั้นสองเปล่าเอาอีกแล้วเอาแก้วหลอกครูใหม่อีกแล้ว เออ ทำไมอ่ะถามเป็นไรอ่ะไม่มีเด็กกันเล่นกันเราไปฟังเด็กเล่นกันแล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ชอบเล่นชอบแกล้งเพื่ อ นชอบแกล้งชอบหยอกชอบอะไรอย่างเงี้ยพัดตกจากหน้าต่าง โอ้ตามฝันเลย ใช่ครับเป็นเด็กผู้หญิง เ ล่นกันเล่นกันเพลินอะไรเงี้ยแล้วตกจากหน้าต่าง โอ้ยพูดตรงๆนะสิป๋าเป็นครูนะไม่ได้แอมป๋าหรอก เพราะว่าป๋ามีของดี ป๋าวิ่งแล้วป๋าวิ่งเลยปั้งแรกแล้ว นั่นแหละพี ่ตั้งแต่เก้าอี้ล้มตัวแรกแล้ว ครับ โหน่ากลัว น่ากลัว น่ารักด้วยน่ากลัว ก็ถามว่าเอาแล้วเนี่ยผมก็เข้าไปก็เล่าให้ฟังให้ฟังอธิบายอะไรเงี้ยก็บอกว่าเหมือนกับบางทีเนี่ยเด็กๆเพื่อนๆเนี่ยกลัวเพื่อนจะหิวข้าวจะไปใต้โต๊ะไว้ให้เพื่อนกินเขาเชื่อว่าเพื่อนได้อยู่แถวนี ้เด็กที่เป็นเพื่อนร่วมห้องที่ไปเรียนอ่ะนะ เหมือนกับเป็นยังมีเด็กที่อยู่ในกลุ่มนั้นที่เป็นจนสาเหตุที่ว่าฉันเป็นคนผิดนะที่ทำให้เพื่อนเสียชีวิตอะไรเงี้ย ก็เอาข้าวมาวางไว้ข้าวมันก็เลยบอกหูยลองนึกนะพี่ขวัญคุณผู้ฟังขึ้นไปตรวจเวรดึกๆโอเคไม่ต้องดึกถึงขนาด5ทุ่มเที่ยงคืนนะพระอาทิตย์ตกดิน2ทุ่มอย่างเงี้ย ครับ แล้วมันก็เงียบ ต่างจังหวัดเอาเงียบภาพดูอ่ะโรงเรียนไม้โรงเรียน 2ชั้นอ่ะ2ไม้เป็นห้องแถวเรียงข้างๆเป็นป่านะ ครับ บรรยากาศแบบนั้นนะมืดๆขึ้นไปนะปังโอ้ไม่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ล่ะโรงเรียนเผื่อใครเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะลองขึ้นไปลองตึกตอนเลิกเรียนนะท ุ่ มนึงแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วอ่ะแค่นี้ก็หลอนแล้วอ่ะ ครับ แล้วยิ่งต้องไปเจอเสียงปั้งนะป๋าถึงบอกไงถ้าเป็นป๋าไม่ได้แอบมาหรอก ไม่ผม โตตัวแรกที่ล้มป๋าไปนะ ไม่คือเราเข้าใจคุณครูว่าอ้าวนึกว่าขโมยนี ่อืมใช่ ของมันล้มหล่นนี่แสดงว่าเฮ้ยมีขโมยหรือเปล่า เป็นป๋าคิดอย่างนี้ถ้าเป็นขโมยไม่ได้แอบแล้วป๋าไม่มีอาวุธไงเข้าไปเดี๋ยวโดนแทงปากไส้ไหล เขาก็ละล้าลังอยู่หน้าประตูตอนแรกเห็นไหม ใช่นึกภาพออกฉายไฟใช่ใช่ จะเข้าไปไหมจะกล้าไหมเข้าไปไม่กล้า เรียกตำรวจจับนะ ประมาณนี้ เออ ผมเคยมีคุณครูอยู่ท่านหนึ่งโทรมาจากบนเขาฟังเลยช็ อ กเขาบอกว่าจะต้องนั่งฟังรวมกันอยู่ตรงเนี้ย4-5คนกลางคืนเวลาเข้าเวรถามว่าทำไมต้องอยู่กันเยอะก็อยู่บนเวรเขาแล้วมันเป็นกับป่าติดชายแดนเลย ใช่ใช่ใช ่เขามีปัญหาว่าต้องอยู่ด้วยกันเยอะๆหน่อยนะเผื่อมีอะไรช่วยเหลือกัน ใช่ถูก อย่างนั้นแหละเขาเล่าอย่างนั้นแหละแล้วเวลาเขาไปตรวจนะพี่เขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากที่เนี้ยขึ้นไปตรวจบนอาคารบนเดินก ็ เขาบอกมีอยู่แว็บนึงเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปเสร็จปุ๊บเขาเห็นเหมือนคนจะงูอยู่บนชั้นสองชั้นสองเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดปุ๊บไฟฉายสาดปั๊บหายเขาขนลุกเขาแป๊บเดียวเขาขึ้นไปตรวจเลยพี่เขาลงมาเลย แล้วโดยธรรมชาตินะพี่ขวัญ ครับ โดยธรรมชาติของคนนะ ครับ พอเราได้ยินเรื่องอะไรสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยบ้านเนี้ยมีเรื่องเล่าของผีวิญญาณมีคนเสียชีวิต ครับ ถ้าเรามีโอกาสผ่านเชื่อว่าเราจะหันไปมอง เราก็จะต้องหันไปมอง ถูกไหม ทุกครั้งไม่ต้องเลยพี่ขนาดบ้านเจ้ า แอมแฟนผมอะก่อนถึงบ้านเขาจะมีบ้านหลังหนึ่งที่มีประวัติฆ่าโดยสามีเอาจอบครับ าดหัวภรรยาตัวเองจนตายแล้วคนอื่นก็จะเห็นแล้วแต่เองก็เล่าผมฟังว่าเนี่ยหลังเนี้ยถูกปิดตายมานานมากผมขับผ่านผมก็จะมอง ต้องมอง มองอยู่แล้วต้องมองแล้วมีไหมวะ แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ตล อ ดแล้วผมว่าเกือบทุกคน อ ะถ้ารู้นะ ถ้ารู้ จะมอง ถ้าไม่รู้จะไม่มองหรอก ไม่รู้ไม่มอง แต่เรามองเพราะว่าเราทำงานแต่ช็อกเราเจอบ้านร้างหรือบ้านทิ้งด้วยเปี่ยวมืดเราจะมองพยายามมองบ้านร้างนี่เข้ามาเดินสายได้ไหมวะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพยายามหาสถานที่โลเคชั่นแต่ว่าพอยิ่งรู้ประวัติปุ๊บทุกครั้งก็ต้องมองเหมือนตาแหละก็ต้องหันมองหน่อยนึงมีไหมทุกครั้งเอาจิตวันนี้ผมยังมองเลย น้องรู้จักกันคนหนึ่งไม่ได้ทำงานเดือดช็อกมันก็มองบ้านหรือบ้านร้าง แต่รู้ประวัติ รู้ประวัติบ้านนี้ไม่มีคนอยู่พอเผลอปุ๊บมันก็เข้าบ้านนี้เลย ก็แบบ ขโมยของ เวรกรรมครูใหม่ฮะเรื่องครูใหม่ครูคนใหม่ครับหล่อดีพี่เน า ะ ป๋าตั้งชื่อว่านั่นใคร ได้แล้วแต่ป๋าแล้วแต่ป๋าเลยครับได้แล้วแต่ป๋า สายของคุณกอล์ฟนะครับมาละสวัสดีครับคุณกอล์ฟ ครับสวัสดีครับ ครับผมคุณกอล์ฟฟังอยู่แถวไหน ผมเป็นคนอำเภอเมืองครับผม คนอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีครับ จังหวัดราชบุรีนะตอนนี้ก็อยู่ราชบุรี ครับ เสียงเหมือนมีเสียงอะไรอยู่ข้างหลัง ผมเปิดรายการด้วยครับน้องฟังกันอยู่ครับ อ๋ออย่าไปฟังในรายการนะฟังเราคุยกันตรงนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะงง ครับผมเดินหนีออกมาแล้วครับ โอเคโอเคโอเคประสบการณ์คุณกอล์ฟเป็นยังไงฮะเชิญครับ ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของสารภูมิตายายครับผมครับก็สารภูมินะครับตามบ้านคนก็จะมีอยู่สองสารนะครับมีสารภูมิตายายกับสารภูมิเทวดานะครับ คร ับก็คือจะมีสารภูมิที่เป็นนางรำครับนั่นก็คือสารภูมิเทวดาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะครับทีนี้เหตุเกิดจากผมนี้เนี่ยครับ ฮะ ฮัลโหลได้ยินไหมครับ ได้ยินครับฟังอยู่ฮะ ครับครับน้องๆอยากให้เล่ากันผมว่าเล่าก็ได้ก็คือเพื่อนผมนะครับโตมาด้วยกันซึ่งห่างจากบ้านปู่ผมเนี่ยก็ไม่ไกลกันมากไม่เกินกิโลครับ ฮะ ครับเสร็จทีนี้บ้านเพื่อนเนี่ยมาปลูกที่หลังแต่ผมอยู่บ้านปู่อยู่แล้วหมายถึงว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านปู่นะผมอยู่พ่อผมซื้อบ้านอีกที่นึงทีนี้นะครับบ้านเพื่อนหลังเนี้ยก็ถมที ่ครับ ถมที่โดยที่ไม่รู้เลยว่าว่าที่ตรงนั้นน่ะเขามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนที่ถมที่ไปแล้วเนี่ยถมที่เสร็จแล้วนะครับปลูกบ้านไม่ได ้ ปลูกบ้านไม่ได้เพราะว่ารถแบ็คโฮจะเหมือนเขาเรียกอะไรตอกเสาเข็มอะไรเงี้ยครับมันตอกไม่ได้พอเสร็จปั๊บก็เลย ตอกไม่ได้นี่เพราะอะไรอ่ะ ข้างใต้มันมีต้นไทรต้นใหญ่ครับมีตอครับ อ๋อคือตอกเสาเข็มแล้วมันตอกไม่ลงว่างั้นเถอะ ใช่ครับตอกไม่ลงครับครับคือบ้านเพื่อนผมนี่ก็ผมคิดก็ของแรงอยู่ครับผมไม่คิดเลยครับครับทีนี้ตอกไม่ได้ก็ทีทางพ่อเพื่อนก็เลยนิมนต์พระมานะครับพอนิมนต์พระมาเสร็จปั๊บจากที่ถมที่เนี่ยก็ต้องขุดที่ออกนะครับได้ยินผมไหมครับ ได้ยินครับ ครับ คุณกอล์ฟคุณกอล์ฟคุณกอล์ฟ ครับ คุณกอล์ฟฟังผมนะคุณกอล์ฟไม่ต้องไปฟังวิทยุนะ ผมเดินออกมาห้างแล้วครับน้องฟังกันอยู่คร ับไม่ต้องคุยถึงเรื่องน้องคุยกับป้านี่แหละ ครับ เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้เรื่อง ครับก็คือขุดที่ออกเหมือนว่าวิมลพระมหาวิมลพระท่านเขารู้แล้วว่าข้างใต้ที่ถมที่ไปเนี่ยมันมีอะไรครับก็ขุดไปเจอตอต้นไทรครับประมาณ6คนโอบได้ครับ โอ้โหอืม ครับแล้วบ้านเดิมผมอะที่ปลูกอยู่อะเป็นบ้านของระดับพวกคนมีตังค์ครับคนแบบ คือเพื่อนมีตังค์ว่างั้นเถอะ ไม่ใช่เพื่อนมีตังค์นะใช่ครับแล้วก็ก็ปลูกแถวย่านนั้นเลยอะไรเงี้ยครับครับก็ห่างจากบ้านปู่ผมก็ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยทีนี้ในละแวกนั้นนะครับหมายว่าพอขุดมาเจอตอนะครับขุดตอเสร็จปั๊บพระท่านขอนิมนต์เชิญแล้วก็ขุดเสร็จปั๊บก็ประปลูกบ้าน ครับ นะครับปลูกพอเพื่อนปลูกบ้านเนี่ยก็บ้านหลังใหญ่เลยเหมือนละแวกนั้นหมดเลยนะร่ำรวยหมดเลยอะไรเงี้ยครับคนมีตังค์ครับเสร็จทีนี้ในละแวกนั้นน่ะขโมยขึ้นบ้านทุกหลังหมดเลย อืมอืมอื แต่ยกเว้นบ้านเพื่อนผมครับยกเว้นบ้านเพื่อนผมนะแต่ทีนี้นะครับเหตุเกิดเนี่ยผมก็โตกับเพื่อนมาตั้งแต่เรียนโตครับก็อยู่กันมาอยู่เรียนกันมาเนี่ยอะไรกันมาตั้งโอ้โหกี่สิบปีโดยเหตุการณ์มาเกิดกันตอนที่ว่าน้องชายเพื่อนเนี่ยเรียนอยู่ม.6แต่พวกผมมีเรียนรับปริญญาตรีมันมั่งแล้วอะไรเงี้ยครับผมเรียนปริญญาตรีมาแล้วเพื่อนบางคนเนี่ยก็มาเป็นทหารมาเป็นรับราชการเป็นทหารเรืออะไรเงี้ยนะครับก็เหตุการณ์มันเกิดก่อนหน้าที่พวกผมจะไปอยู่กันก็คือเพื่อนของน้องชายมากับน้องชายเพื่อนนะครับแม่เพื่อนเป็นครูนะครับพ่อเพื่อนผมเปิดสถานบันเทิงนะครับก็เขากลับบ้านมั่งไม่กลับบ้านมั่งแล้วแม่เพื่อนก็อยู่บ้านพักข้าราชการของครูอะไรเงี้ยนะครับก็จะอยู่กันสามคนพี่น้องหมายถึงบ้านเพื่อนผมนะครับแล้วพ่อจะกลับมาตอนกลางคืนเฉยๆอะไรเงี้ยเสร็จทีนี้น้องชายเพื่อนผมก็เรียนอยู่โรงเรียนก็กลับมาโดยที่เอาเพื่อนมานอนบ้านด้วยแต่วันนั้นเพื่อนไม่นอนบ้านเพราะว่าเหตุเกิดก็คือบ้านเพื่อนผมเนี่ยจะมีประตูใหญ่ก็คือสามารถรถยนต์เข้าได้ด้วยแล้วก็มีประตูเล็กที่สามารถเดินเข้าได้โดยที่เอารถมอเตอร์ไซค์เข้าอะไรเงี้ยครับ ครับ ครับทีนี้น้องชายเพื่อนผมน่ะก็เอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปพร้อมกับเพื่อนเขาแต่ด้วยความที่มันเป็นเจ้าบ้านน่ะก็เร็วพอไปถึงบ้านปุ๊บก็ไขห้องรับแขกเสร็จปั๊บก็ขึ้นบ้านเลยเพื่อนมันจะถอดรองเท้าพอเสร็จปั๊บพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องรับแขกเลย ครับ นะครับเป็นห้องรับแขกก็จะมีทีวีมีโซฟามีโต๊ะรับแขกอะไรเงี้ยครับเพื่อนน้องชายผมเจอยายนั่งอยู่นุ่งคอเช้าสีขาวถุงกางเกงสีขาวใส่แว่นตาสีดำหนาเตอะเลยเพื่อนน้องชายยกมือสวัสดีว่ายายสวัสดีครับแล้วเพื่อนน้องชายผมขึ้นหรือว่าน้องชายผมว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยยายมึงนั่งอยู่ทำไมไม่สวัสดีวะแล้วน้องชายเพื่อนผมก็เลยทักกับว่าถ้าบ้านกูมีคนอยู่เนี่ยกูจะล็อกบ้านทำไมกูไขตั้งแต่ประตูทางเข้า เออใช่ แต่ก็ไขประตูเข้ารับแขกกูไหมครับ อ่อ ครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้กูเห็นยายนั่งอยู่ข้างล่างนะห้องรับแขกงั้นเดี๋ยวลงไปดูกันพอลงไปดูจากที่เพื่อนของน้องชายที่จะมานอนที่บ้านกูไปนอนบ้านแล้วกูไปแล้ว กลับเลย กลับบ้านนะกลับเลยแล้วหลังจากวันนั้นอีกวันหนึ่งเพื่อนผมนี่เป็นทหารเรือลาพักร้อนมาเป็นนายทหารเขาเรียกอะไรเป็นมิสซิปแล้วครับแล้วลาพักร้อนมาเพื่อไปเที่ยวกันผมยังเรียนยังตีกันอยู่อะไรเงี้ยพวกผมยังเรียนกันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเจอกันบ้านนี้นะได้ไปเจอบ้านเพื่อนหลังนี้แหละครับ เจอกันครับก็มานั่งกินเหล้าสังสรรค์กันหน้าบ้านกันโดยที่น้องชายเพื่อนก็เล่ากันเหตุการณ์อะไรเงี้ยสรุปขนาดกันไปอะไรเงี้ยผมก็บอกน้องชายเพื่อนบอกเฮ้ยเองเล่าอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ก็โตมาแถวนี้นะก็บ้านเองอะเองกับพี่ก็รู้อยู่นะวิ่งกันมาตั้งแต่เป็นโตอะไรเงี้ยมันไม่น่ามีอะไรนะนี่มันมีนะบอกน้องชายเพื่อนผมไม่เอ่ยชื่อนะพี่ก๊อฟมันมีนะพอเสร็จปั๊บผมจากที่กินเหล้านอกบ้านผมก็มากินเหล้าในบ้านกันแล้วผมอะตัวผมเองอะดันไปนั่งตรงที่ยายนั่งก็ดีไงตรงที่เพื่อนน้องชายเจอก๊อฟคือพี่ก๊อฟนั่งนะยายนั่งนะแล้วเพื่อนผมเห็นนะผมได้บอกน้องบอกอย่าอามมันที่พี่อะมาบ้านนี้ได้เขียนโตขนาดไอ้ฮะมันไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะ ม ีอามเนี้ยพี่ไม่กลัวนะด้วยความที่ผมปากว่าไม่กลัวอะไรเงี้ยครับครับผมก็เฮ้ยมีหน้ามีอะไรหน้าอันผมเอ่ยพี่น้องแล้วกันเจ๋งเห็นว่าไม่มีอะไรหน้าผมก็เลยว่าพี่จำได้ไหมนะพี่เกิดมาเมื่อวานนี่นะเฮ้ยเจ๋งมีหน้ามีอะไรหน้าผมก็นั่งกินเหล้าต่อแต่เจ๋งอะไม่ได้กินเหล้าอยู่แล้วมันเป็นเด็กอยู่แล้วอย่างเงี้ยคร ับ ก็คือไปนอนปวดติดผมก็นั่งกินอยู่สามคนมีเพื่อนผมที่เป็นหาดเรือนะครับก ็ ของบ้านคือพี่ชายเจ๋งแล้วก็ตัวผมเองนะครับสามคนแต่ผมก็ยังนั่งตรงที่ที่ผมนั่งคิดตรงนั้นตรงที่ว่าเจอยายนั่นแหละครับ ครับ ครับพอเสร็จทีนี้เพื่อนสองคนน่ะเขาเล่นเกมฟุตบอลกันเขาชอบท้าดวลกันอยู่แล้วไงแต่ผมไม่เล่นผมกินไหมผมก็นั่งกินผมคนเดียวเสร็จทีนี้ด้วยความที่ยังไงไม่รู้ผมก็ปล่อยหลับไป ผมว่าหลับที่โซฟาหรือผมจำไม่ได้ว่าผมหลับโซฟาหรือผมนอนข้างล่างนะครับผมหลับไปนั่นแหละครับประตูห้องรับแขกรับแขกผมเลยครับมียายผู้หญิงแก่คนหนึ่งนะครับโดยที่น้องชายเพื่อนน่ะเจอผู้หญิงแก่ๆนะครับผมบ๊อบนะครับก็คือแค่เลยหูไปเงี้ยครับผมบ ๊ อบครับแว่นตาหนาเตอะนะครับผมงอกหมดเลยนะครับ ออ กกระเช้าสีขาว อันนั้นที่เพื่อนน้องเจอ ใช่ครับที่เพื่อนน้องเจอจึงเป็นสีขาวครับแต่ของผมเป็นสีแดงหมดเลยครับ อะไรสีแดง ทั้งจุงกระเบนทั้งจุงกระเบนทั้งเสื้อคอเช้าแล้วมายืนตรงประตูที่ห้องรับแขกครับประตูห้องรับแขกก็คือเป็นประตูไม้ก่อนแล้วก็เป็นประตูเหล็กดัดครับแล้วเขาพูดกับผมว่ามึงมาทำอะไรบ้านกูครับ ตอนนั้นหลับหรือตื่นอ่ะ ไม่ครับตอนเนี้ยผมหลับไปแล้วครับครับแต่ผมอ่ะตอนที่ผมอยู่อ่ะผมอยู่กับเพื่อนสามคนครับโดยที่ผมนั่งอยู่โซฟาเพื่อนสองคนนั่งเล่นทีวีอยู่ข้างล่างน ั่ งเล่นเกมม า อยู่แต่ตอนนั้นอ่ะที่ผมพอหลับไปอ่ะมันตื่นหลับตื่นครับพูดว่ามึงมาทำอะไรบ้านกูจำที่ผมเล่าเริ่มต้นนะครับที่ผมว่าบ้านเพื่อนผมจากบ้านปู่ผมมาไม่ถึงกิโลใช่ไหมครับมึงมาทำอะไรบ้านกูผมด้วยความที่แบบตกใจผมเข้าไปเคาะประตูเพราะว่าเพื่อนนอนห้องล่างเฮ้ยตื่นผมเคาะไปผมเปิดประตูห้องเพื่อนไปปั๊บผมไม่เจอเพื่อนผมสองคนที่นอนอยู่ด้วยนะครับตั้งแต่ห้องรับแขกแล้วผมไม่เจอเพื่อนผมแล้วนะครับแล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ยังมาโผล่ที่หน้าต่างบ้านเพื่อนแต่อยู่ด้านนอกนะครับไม่อยู่ในบ้านนะครับก็ยังพูดกับผมว่ามึงมาทำอะไรบ้านกูนะครับจนผมขึ้นไปห้องเหาะห้องน้องชายเพื่อนไอ้เก่งนี่นะครับค ือ ว่าเพื่อนเจอเก่งตื่นชั้นสองนะครับพอผมเสร็จปั๊บผมเข้าไปผมก็ไม่เจอไอ้เก่งนอนแล้วผมก็เจอผู้หญิงนั้นเหมือนเดิมที่หน้าประตูหน้าต่างมึงมาทำอะไรบ้านกูผมก็ไปเคาะประตูห้องแม่เพื่อนอีกแต่ห้องแม่เพื่อนเนี่ยผมเปิดไม่ได้ผมทำอะไรไม่ได้แล้วทีนี้บ้านเพื่อนน่ะในลักษณะบ้านสองชั้นนะครับบ้านสองชั้นทีนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรบ้านหลูอ่ะมันจะมีกระจกเขาเรียกอะไรมองสามารถมองเห็นข้างนอกได้เหมือนในการขึ้นบันไดครับยังไงวะเขาพูดมึงทำอะไรบ้านกูมึงทำอะไรบ้านกูพูดผมอย่างเงี้ยครับครับด้วยความที่ผมกลัวผมก็ไม่ยืนอยู่ที่กลางบ้านผมก็ท่องน้ำมุตสะ คือตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเลยใช่ไหม ไม่มีเลยครับแต่ทั้งที่มีคนอยู่บ้านหมดเลยทั้งแม่เพื่อนแล้วก็น้องชายเพื่อนแล้วก็เพื่อนผมอีกสองคนอยู่กันหมดเลย คือก่อนหน้าที่คุณจะพลอยหลับไปนั่นเนี่ยมีคนอยู่ถูกป่ะ มีคนอยู่ครับ แต่พอตอนคุณตื่นขึ้นมาอีกทีตอนที่คุณเจอคุณยายปุ๊บไปเคาะห้องทุกห้องไม่เจอใครเลย ไม่เจอใครเลยใช่ครับแล้วพอผมท่องมนต์สะตรงกลางบ้านนะมนต์สะพระวัตโตอราโตสัมมาทั้งมนต์สะคุณยายท่านนั้นนะครับมาโผล่ตรงหน้าผมแล้วก็พูดผมว่ามึงท่องทำไมที่บ้านกูยังไงกูก็เข้าได ้ ผมหนีไปทั่วบ้านเลยครับหนีขึ้นมาแม่หมายว่าไปเรียกแม่เพื่อนครับแม่ช่วยด้วยเขาก็ไปโผล่ตรงหน้าก็ไปโผล่หน้าประตูไปโผล่ว่ามึงท่องทำไมที่บ้านกูไงกูก็เข้าได ้ จนผมแบบท่องจนน้ำเบลอสะมึงทำทำไมนี่บ้านกูไอ้กูข้าจนผมทำอะไรไม่ได้ผมก็คิดอย่างเดียวว่าจากบ้านผมอ่ะจากบ้านปู่แต่ปู่ผมเสียชีวิตไปแล้วนะครับปู่ตายไปแล้วข้าอยู่บ้านด้วยปู่เชื่อมด้วยผมเชื่อมด้วยนี่ครับรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นกับผมใช่ครับที่ผมเจอน่ะผมไม่ได้ตื่นนะพี่ผมหลับอยู่นะครับ ฝัน ไม่ได้ฝันครับแต่กลายเป็นผมคนเดียวที่นอนอยู่ที่หน้าทีวีครับหน้าทีวีที่เพื่อนเล่นเกม เดี๋ยว ห้องรับแขกครับครับจากที่ห้องรับแขกที่ว่าเพื่อนนั่งเล่นเกมอยู่ข้างล่างผมไม่นั่งตรงที่ยายถูกไหมครับเข นั่งที่ใหญ่ก็คือนั่งโซฟาม ีโต๊ะกระจกวางแก้วเหล้าครับแต่เพื่อนนั่งในเกมอยู่หน้าทีวีผมแต่ตัวผมเองกลับกลายเป็นนอนหน้าทีวีนะครับแล้วคนทุกคน อ ่ะมาอยู่กับผมหมดเลยมาอยู่ข้างกายผมเลยทั้งแม่เพื่อนน้องเพื่ อ นเพื่อนผมทุกคนมาแล้วผมรุ่งขึ้นมาเหงื่อแตกพักเลยแล้วนี่แม่ถามก็เป็นไรมาถึงว่าตอนนี้คือรุ่งเช้าแล้วอ่ะเขาเป็นไรแม่ผมฝันร้ายผมฝันไม่ดีเอ้าไอ้แล้วมึงนอนไหนกันนะผมถามเพื่อนผมสองคนที่ว่าที่แล้วด้วยกันมึงนอนไหนกูนอนในห้องเอ้าแล้วกูนอนคนเดียวได้ไงทำไมกูไม่นอนบนโซฟากูนอนข้างล่างทำไมอ่ะบอกผมเพื่อนก็บอกไม่รู้นะครับในเหตุการณ์นี้ก็เงียบหายไปสักพักนึงนะครับเนี่ยคือแม่เพื่อนอ่ะมาอยู่ข้างๆกายผม โอเค เนี่ยผมแตกพักมาตอนที่ตื่นออกมาเนี่ยมาเห็นแม่เพื่อนมาเห็นน้องชายเพื่อนเห็นเพื่อนผมสองคนมาอยู่ข้างกายผมเลยไอ้เขาเป็นไรแม่ผมโดนแล้วผมว่าเนี้ยพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเดือนกว่ามั้งมันเป็นวันออกพรรษ า ผมก็มาบ้านเพื่อนแม่บอกเขาบอกลูกเขาแม่ผมมาเองแม่มีอะไรเปล่าเออเดี๋ยวเข้ามานะหยิบแจกันนี่ถามคุณตายายแม่ด้วยนะครับแม่บ้านแม่ที่ผมมีสามรูปมีสองศาลมีสามรูปตายายสถานรูปเทวดาก็คือศาลที่เป็นรูปนางรำครับ โอเค แล้วศาลตายายก็คือจะมีรูปตายาย ใช่ไห มคร ับ มีตายายนั่งผมไปยืนคาอยู่แจกันตายายครับแล้วแม่เพื่อนไอ้ชิดก็เป็นอะไรวะเนี่ยมันยังไม่เข้าบ้านวะแค่หยิบถังคุณตายายผมอ่ะจับแจกันสองแจกันที่ถามคุณตายายคาอยู่ครับผมยืนค้างเกือบประมาณเกือบ15ทีครับแม่เพื่อนสงสัยเลยออกมาผมเพื่อนลูกแม่ไอ้ก็มีอยู่ขันคุณตายายเป็นอะไรมึงจับแจกันอยู่นะครับผมจับแจกันอยู่นะผมจับแจกันที่ถามคุณตายายอยู่แม่ตะโกนเรียกผมไม่หลุดตนไปสะกิดผมไปตบยังไงก็ไม่รู้ผมรู้จักถามคุณตายายนะครับผมยกมือไหว้ถามปู่ตายายเลยครับแล้วหัวผมฟูว่องเลยผมอ่ะ คือเจอภาพเดียวกันกับตายายที่เจอครั้งก่อนเลยอยู่ในศาลถูกไหม ผมจะบอกแล้วนะครับผู้หญิงที่มาเมื่อผมเมื่อคืนนะครับในศาลพระภูมิตายายของบ้านแม่เพื่อนผมนะครับผมหอกครับผมหอกนะใส่แว่นตาดำผมบ๊อบเลยไว้ปะบะไอ้เนี่ยเลยเลยหู คือภาพเดียวกันเลยว่างั้นเถอะ หน้าตาแกคนนั้นเลยครับ อ๋อ แต่ในรูปของสามพูดตายายของแม่เพื่อนผมเนี่ยคอเช้าสีขาว ดู คนเป็นเสียงภูแต่รูปหน้าที่แกมาเนี่ยของผมพอแม่สะบัดหลุดผมยกมือไหว้เหมือนคนหลอนเลยครับหลอนเลยแล้วผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมไม่เจตนาผมบับสั่นไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับแม่เพื่อนผมอ่ะโทรไปหาพ่อผมมารับผมกลับบ้านนะครับผมอ่ะไปอาบน้ำมนต์เจ็ดวันนะครับครับผมโดนถามว่าคุณตายายเพราะว่าแม่ถามว่าก๊อฟทำไมมึงจะถามผมยังไงแม่ครับลูกบ้านในถามคุณตายายหน้าตาท่านยังไงท่านมาหาผมอย่างนั้นเลยครับแม ่ ครับ ของแบบนี้ โอ้โหแม่ผมรูดมาได้เลยบอกออกแล้วมันมีขังแม่ผมทำไม่ได้เลยผมคือผมแบบท็อกไปแล้วครับ เข้าใจเข้าใจ พอไหว้เสร็จปั๊บผมเข็นรถเข้าบ้านเข็นรถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านแล้วผมไหว้แม่ครับผมมาลาแกกันนะพอผมเห็นลูกปั้นผมคากับลูกปั้นขาผู้ตายายเลยครับ อ ืออืออยู่นั้นเลยครับ โอเคคุณก๊อฟ นั่นแหละผมไปทำน้ำมนต์เนี่ยที่เจ็ดยันนะผมอ่ะพ่อผู้มาก็มือบอกรับขวัญเพราะผมจิตลุกไปแล้วอ่ะปุ๊บโอ้โหผมฟูแบบ ตอนนี้จิตกลับมาเข้าตัวแล้วเรียบร้อยนะ ใช่ครับ โอเคโอเคโอเค เดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าในรุ่นของผมสมัยก่อนมันมีเยอะครับ ได้โอเค ได้ครับ เดี๋ยววันหน้าเล่ากันนะ ครับ ขอบคุณ คือหมายถึงว่าจะผมจะบอกว่าคนที่มีฐานรูปตายายหรือฐานรูปเทวดานะครับยังไงอ่ะผมอยากให้ไหว้แล้วก็บอกท่านเยอะๆนะครับเพราะว่า ท่านคุ้มครองดูแลจริงครับ ใช่ เพราะว่าบ้านเบื้องผมเนี่ยมันเป็นหลังเดียวที่ว่าไม่มีขโมย ไม่มีขโมยขึ้น ใช่ครับเพราะว่าขนาดตัวขึ้นเองที่ผมเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกก็มีอะไรแปลกเยอะครับ เอาเดี๋ยววันหน้าเล่ากันใหม่โอเคนะครับคุณกอล์ฟขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีสายที่2นะครับของคืนนี้เป็นสายของคุณทอยประสบการณ์ที่จะเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เลยนะครับเรียกว่าสดแล้วก็ร้อนอุ่นๆกำลังดีคุณทอยสวัสดีครับ สวัสดีครับ เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยเหรอ ใช่ครับผม นะครับ มันยังไม่ได้นอนเลยพี ่ตั้งจากเมื่อเช้าเหรอหรือว่า ครับผมจากเมื่อเช้าฮะเจอดีตอนเมื่อเช้าเลย คุณทอยเป็นคนจังหวัดไหน ผมเป็นคนเชียงใหม่ครับ แล้ว ทำงานอยู่ที่พะเยา ทำงานที่พะเยา ครับ แต่เรื่องเกิดขึ้นที่ลำปาง ใช่ครับผม นะครับเรื่องเป็นยังไงเชิญครับอยากฟังแล้วคุณ คือเมื่อวานแฟนผมชวนกลับบ้านแฟนเขาด่วนนะครับคือมีเรื่องด่วนให้กลับก็ชวนผมบอกว่าเอ้ยตัวเองเรากลับไปบ้านเขานะแบบจะไปนอน1คืนอะไรอย่างนี้ผมก็อ๋อได้คือไม่ได้บอกแจ้งกับทางบ้านไว้ว่าจะกลับนะจะมีที่นอนไหมหรือไงแฟนผมก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บของเก็บอะไรก็เสร็จพอผมเลิกงานผมก็ไปรับแฟนใช่ไหมก็ขับรถไปลำปางไปถึงนู่นก็ประมาณสองทุ่มอยู่ๆแฟนผมก็ทักเข้ามาว่าแบบเออตัวเองยังไม่เข้าไปที่บ้านนะขอแวะทานหมูกระทะก่อนทานหมูกระทะถึงประมาณ5 ทุ่มแล้วพ่อเขาก็โทรมาแปลกๆนะแบบโทรบอกเออถ้าจะเข้ามาที่บ้านนะก็ให้จุดธูปไหว้บอกบรรพบุรุษด้วยนะว่าผมจะเข้าไปนอนอะไรเงี้ยครับคือผมเพิ่งไปนอนคืนที่2แล้วก็พออย่างนั้นแฟนผมบอกมันดึกแล้วนะจะไหว้ได้เหรอแล้วก็ป่ามันก็รกนะกลัวแบบงูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้พูดอะไรก็บอกให้รีบกลับเข้าไปที่บ้านพอไปถึงที่บ้านฮะบ้านของแฟนผมก็จะเป็นบ้าน2 ชั้นข้างล่างเป็นปูนแล้วก็ข้างบนเป็นไม้แต่ชั้นบนนี่คือปิดผมก็แปลกใจนะคือผมครั้งแรกไปชั้นบนก็ไม่มีคนอยู่แล้วพอมาตอนนี้ชั้นบนก็ปิดเหมือนไม่มีคนอยู่แล้วเขาก็อยู่แค่ข้างล่างผมก็เอ๊ก็สงสัยก็ไม่ได้ถามอะไรก็เข้าไปผมก็จัดเตรียมที่นอนอะไรอย่างนี้ผมก็ทำงานจนถึงตอน3 ตี 3เสร็จผมก็ลุกอาบน้ำเสร็จผมก็บอกแฟนตัวเองเข้าไปนอนที่ห้องได้แล้วคือผมนอนอยู่ข้างนอกแล้วแฟนผมอยู่ข้างในห้องฮะแล้วก็น้องของแฟนผมก็จะมานอนเป็นเพื่อนพอตอนที่ผมนอนลงไปนะพี่ผมรู้สึกแบบอึดอัดครับหายใจไม่ค่อยออกแต่ผมขยับตัวได้นะครับผมก็หันซ้ายหันขวาก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็รู้สึกร้อนขึ้นมาผมก็เอ๊ะแปลกๆเพราะว่าคืนแรกที่ผมมานอนมันไม่ได้มีอะไรนะแล้วผมก็แบบเหลือบไปเห็นมีเงาดำๆเงาหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ำอ่ะพี่เดินมาหยุดอยู่ที่ตรงมันจะมีเสาที่อยู่ข้างๆผมอ่ ะ ตรงปลายเท้าผมเขาก็ยืนแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคือเห็นแค่เป็นรูปเงาฮะสีดำแล้วผมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแฟลชส่องไปที่เงานั้นก็ไม่มีพี่หายเลยผมว่าตาฝาดหรือเปล่าไม่น่าใช่แล้วก็มันก็ยังไม่จบแล้วเวลาผ่านไปตอนนั้นผมก็นอนไม่หลับนะพี ่ ถึงตีสี่อยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงแบบคนมานั่งเก้าอี้อยู่ที่ฝั่งขวามือที่ขวามือของผมอ่ ะ ที่น้องแฟนผมนอนอยู่ผมก็หันไปโหพี่เต็มๆเลยมียายแก่ๆคนหนึ่งอ่ะคืออย่างนี้มาเป็นแบบพี่คือผมสีขาวผมยายเขาจะเป็นแบบยังไงอ่ะพี่แบบที่คนแก่เขาจะเป็นม้วนๆนะครับพี่ จ้ะๆ ครับแล้วก็เขาก็ใส่ชุดลายลูกไม้อ่ะที่เป็นเหมือนคนแก่เขาชอบใส่ที่มีคอกระเช้าสีขาวแล้วก็ใส่แบบผ้าถุงอ่ะพี่ลายสีม่วงออกแดงๆอ่ะเลือดหมูอย่างเงี้ยครับผมเห็นเขานั่งหันหลังให้ผมก็เฮ้ยใครวะใครตาฝาดหรือเปล่าผมก็ขยี้ตา3 ทีก็ยังอยู่ที่เดิมผมก็เลยหลับตานับ1 ถึง 10แล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูอีกทีนึงก็ยังอยู่พี่แต่เขาไม่ได้หันมาอะไรอย่างเงี้ยนะผมแปลกใจเฮ้ยหรือจะใช่ ผมก็เลยหยิบโทรศัพท์อีกครั้งนึงเปิดแฟลชสาดไฟเข้าไปหายพี ่ หายจะโหผมก็ตกใจขนลุกผมก็เฮ้ยมันจะใช่เหรอไม่น่าใช่หรอมั้งก็นอนลงไปคราวนี้ก็มันก็จะมีเสียงแบบคนเดินจากข้างบนนะพี ่ มาถึงข้างนอกตรงที่แบบข้างนอกบ้านผมนอนชั้นหนึ่งอ่ะผมก็ได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านพอคนเดินรอบบ้านเสร็จผมก็เอ๊ะใครมันมาเดินแล้วก็ผมทักเข้าไปนะผมคิดในใจพี่ใครมาเดินวะเวลาเนี้ยก็หยุดเงียบหายไปแล้วเสียงนั้นก็ไปเกิดอีกครั้งตรงหลังห้องน้ำครับหลังห้องน้ำก็จะเป็นเสียงคนเดินแล้วก็เหมือนมีมือขย่ำถุงพลาสติกอะพี ่ ดังมากแล้วผมก็เฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรเนี่ยผมก็มันตีสี่จะตีห้าแล้วเนี่ยใครมาทำเสียงดังผมเลยมันจะมีใครตื่นผมก็สงสัยแล้วหลังจากนั้นผมก็คิดในใจว่าเอ๊หรือจะใช่ผีหลังจากนั้นเงียบเสียงหายแล้วก็มันยังไม่จบพี่ผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อะแบบสะอื้นพี่จากห้องนอนแฟนที่ผมนอนผมก็ตอนแรกผมนึกว่าแฟนผมร้องไห้แล้วเสียงแล้วก็สะอื้นผมก็เฮ้ยใช่วะหรือแฟนผมร้องไห้ คุณก็นอนนอนดูนอนฟังอยู่งั้นถูกไหม ใช่ครับพี่ผมก็นอนผมไม่กล้าไปไหนอะคือ ผมไม่มั่นใจอะพี่คือมันจะใช่เหรอผมก็เลยแบบฟังอย่างนั้น อ ะเขาร้องไห้3 ทีแล้วก็หายแล้วหลังจากนั้นทั้งเสียงเดินทั้งเสียงร้องไห้พี่พร้อมกันจนถึง6 โมงเช้าโอ้โหครับพี่เรื่องผมก็แบบมีประมาณนี้ฮะ แล้วน้องชายก็หลับไม่รู้เรื่อง ใช่ครับน้องชายไม่รู้เรื่องเลย อยู่ในอำเภอไหนท่านเนี่ย เป็นอำเภอหนึ่งที่ติดกับจังหวัดพะเยาเลยครับก่อนจะถึงแพร่ฮะ เงา ใช่ใช่ครับใช่ ก็รู้ด้วยเนาะว่าอำเภอเงา แล้วผมก็สงสัยแบบตอนเช้าพอเช้าพ่อเขามาเปิดประตูผมก็เลยเดินออกไปดูที่มีเสียงอ่ะคือข้างหน้าบ้านมันจะเป็นที่เก็บของอ่ะถ้าเป็นคนเดินมันก็ไม่น่าจะเดินได้พี ่คุณไม่ถามเหร อถามก็พี ่ ผมก็ถามเขาผมก็ถามน้องเขาก่อนว่าเฮ้ยได้ยินเสียงไหมเมื่อคืน อ ่ะเขาบอกไม่ได้ยินอะไรนะพี่ผมก็นอนสบายแล้วผมก็ไปถามแฟนผมเมื่อคืนตัวเองร้องไห้เหรอเขาบอกบ้าคุณนอนนี่ร้องไห้อะไรผมก็เขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อ่ะบอกไปจากห้องเนี้ยแล้วแฟนผมก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็เลยโทรหาแม่ของเขาอ่ะแล้วแม่ของเขาเหมือนแบบจะมีเซนส์หน่อยเพราะว่าที่บ้านของเขาจะเลี้ยงแบบผีครับพี่ผีมันพาบุรุษนะ ครับครับ ครับแม่เขาก็เลยบอกว่าที่บ้านของเขาอ่ะเมื่อก่อนเขาทั้งเหนือเขาจะเรียกว่าทางผีผ่านนะที่เสียงทางหน้าบ้านฮะแล้วก็ข้างหลังก็จะติดกับที่หลังห้องน้ำมันจะติดกับศาลบรรพบุรุษฮะตรงนั้นแม่เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนตอนสมัยที่แม่เขาอยู่ก็ได้ยินเสียงแบบนี้เหมือนกันแต่จะเป็นเสียงพวกม้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมได้ยินเป็นเสียงคนเดินที่แล้วก็ผู้หญิงร้องไห้แต่พีคสุดคือยายแก่ๆคนนั้นเป็นยายของเขาอ่ะยายของแฟนผมครับคือเขาไม่ปรากฏตัวมาให้คนในบ้านเห็นเลยนะมีแค่ผมอ่ะพี่สวยมากอ่ะ ไม่ใช่สวยหรอก คือผมสั่นมากนี่คือเพิ่งเจอเมื่อเช้าเลยอ่ะ ไม่ได้ซวยหรอกไม่ได้โชคร้ายหรอกคือก่อนหน้าเนี่ยพ่อโทรมาบอกแล้วคือที่บ้านเขาเนี่ยรู้แล้วว่าลูกสาวจะพาแฟนไป ใช่ครับ คือผมเดาต่อว่าคือเพิ่งคบกันไม่นานอะไรอย่างนี้ก็อาจจะพาไปรายงานตัวนั่นวันนั้นนี่ก็เลยบอกเอาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเข้าบ้านมาเนี่ยไปไหว้ปู่ย่าตายายก่อนแล้วกันจะได้นอนสบายว่างั้นเถอะ ครับ แต่ว่าก็กินหมูกระทะก่อน ก็เลยแบบเข้ามาประมาณเกือบเที่ยงคืนนะพี่ก็เลยไม่ได้ไหว้ผมก ็แล้วกินหมูกระทะที่ไหนอะที่ในตัวอำเภอเงาอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ใช่ครับมีร้านเดียว แล้วก็ถึงเข้าบ้านก็ดึกก็เลยแบบลูกสาวอาจจะเป็นหัวสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะพอเข้าไปมันจะดึกอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคือครั้งแรกที่ผมไปมันก็ไม่มีอะไรพี่แต่ครั้งนี้คือผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ ก่อนที่ผมจะออกเดินทางนี่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากไปผมไม่อยากนอนคือผมก็บอกเขานะแต่เขาก็ดื้อรั้นแบบนอนเถอะไม่มีอะไรหรอกผมก็อ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรพอไปนอนก็แบบเรียบร้อย นะฮะแล้วที่บ้านเขาบอกไหมครับว่าอะไรยังไงคลี่คลายไหมก็คือญาติผู้ใหญ่ทางผีผ่าน ใช่ครับที่ยายแก่ๆคือเป็นญาติผู้ใหญ่ของเขาเองฮะเขาเสียไปประมาณ5ปีแล้วแบบไม่ออกมาให้ใครเห็นเลยนะพี ่ แต่ผมอ่ะโอ้รวย ไม่รวยหรอกแล้วมาเช็คดูว่าหลานเขยว่าที่หลานเขยไง แต่ผมก็ยังไม่เชื่อนะพี่แบบผมเห็นอ่ะอย่างเงี้ยผมก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองอ่ะแต่ก็50-50อ่ะ ไปลองอีกครั้งหนึ่งไปนอนอีกครั้งหนึ่ง โอ้พี่ไม่เอาแล้ว อ้าวนี่ไงนะฮะครับอันนี้เป็นบทพิสูจน์และด่านทดสอบแล้วล่ะ ครับผมครับ โอเคโอเคขอบคุณมากครับคุณเอกไอ้คุณทอยขอไป ครับผม นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเอกอยู่ในสายเรียบร้อยคุณเอกครับผม ครับสวัสดีครับ คุณเอกคุณเอกฟังอยู่แถวไหน แถวธัญบุรีครับ ธัญบุรีนะครับทำงานอยู่ที่นั่นพักอยู่ที่นั่น ครับผม นะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังก็เกิดที่นั่นเช่นกัน ครับ นะครับเห็นว่าเรื่องผ่านมานานมาก17ปี ครับ นะฮะเรื่องเป็นยังไงอยากฟังแล้วครับเพื่อนๆอยากฟังละ ก็นี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่พ.ศ. 44นะครับ ครับ ผมได้ย้ายบ้านมาอยู่แถวปทุมแถวธัญญาเนี่ยนะครับก็มากันหมดเลยแค่ทีนี้ก็มาสมัครงานหางานทำแถวนี้ก็ได้งานทำที่บริษัทหนึ่งแถวแถวลำลูกกานะครับแล้วก็บ้านผมอยู่ธัญญาคือตื่นเต้นครับ ไม่ต้องตื่นเต้นครับคุยกัน คือมีวันหนึ่งระหว่างที่ผมจะไปทำงานเนี่ยผมจะใช้เส้นทางตัดระหว่างคลองหนึ่งนะครับไปทำงานแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยก็คือขับรถไปทำงานตามปกติก็ขับไปเรื่อยๆก็มองไปข้างหน้าก็เห็นคนเห็นรถมูลนิธิเห็นอะไรเนี่ยก็ใจก็คิดว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ขี่รถผ่านไปก็ด้วยความที่เหตุเป็นคนไทยก็อยากรู้นะว่าไม่เกิดอะไรขึ้นก็เลยจอดรถลงไปมองก็เห็นแท็กซี่คันหนึ่งครับแล้วก็มีน่าจะเป็นคนขับนะครับลักษณะเหมือนกับโดนฆ่าปาดคอหรือไงนะครับนอนอยู่ที่หน้าประตูรถด้านข้างผู้โดยสารนะครับ เหมือนโดนจี้ชิงทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่มองเนี่ยคนขับรถแท็กซี่เนี่ยมือเขากำปืนอยู่ด้วยครับ โอ้ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะจี้หรือเขาจะโดนจี้หรือว่าอะไรกันนะครับแต่ว่าเครื่องรถก็ยังติดอยู่ผมก็เลยถามจากคนที่เขามาดูก่อนว่ามันเกิดอะไรเขาก็บอกว่าแต่เขาก็พูดนี่เป็นข้อสันนิษฐานของเขาว่าเหมือนเนื่องว่าเขามาตกลงอะไรกันสักอย่างนึงเนี่ยครับเพราะว่ามือของคนขับแท็กซี่เนี่ยเขายังกำปืนอยู่ครับ ครับ แต่ว่าเขาถูกฆ่าปาดคอก็ไม่รู้ว่าเขาถูกได้ยังไงผมก็ดูอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คือขับรถไปทำงานก็ยังใช้หลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ผ่านมาก็ยังใช้เส้นทางนั้นไปทำงานตามปกติก็น่าจะผ่านมาได้ประมาณ2-3เดือนนะครับก็ที่บริษัทมีงานเลี้ยงพนักงานผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องไปงานเลี้ยงแล้วงานเลี้ยงก็เดินไปผมก็กินอยู่ในร้านเลี้ยงไปคะเนเวลาว่าน่าจะประมาณเที่ยงคืนนะครับงานเลี้ยงเลิกผมก็กลับบ้านก็คือวิ่งรถมาก็ใช้เส้นทางกลับบ้านก็คือถนนเส้นนั้นนะครับ ทางเดิม ทางเดิมครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าถนนที่มันตัดระหว่างคลองเนี่ยมันจะใช้ระยะทางประมาณ10กิโล กว่าจะถึงท้ายคลองหัวคลองนะครับแล้วบรรยากาศสมัยก่อน17ปีที่แล้วอ่ะถนนเส้นเนี้ยไม่ได้มีความเจริญเลยครับหมู่บ้านก็น้อยมากแต่ระหว่างสองข้างทางเนี่ยเขาจะมีศาลาเหมือนเขาเป็นศาลาสมัยเก่าอ่ะพี่ขวัญหรือพี่เก่งครับ ป๋า จะเป็นป๋าออดทีเนี้ยศาลา ก็เป็นศาลาไม้อะไรอย่างเงี้ย ศาลาไม้ครับศาลาไม้แบบไม้โบราณเลย ครับ ก็จะเป็นศาลาระยะห่างจากศาลาผมคะเนว่าน่าจะประมาณ1กิโลครับ1กิโลมีศาลา1กิโลมีศาลา1 ฮะ แล้วผมก็ขับรถมาตามปกติแต่ขับรถมาได้ประมาณสักพักนึงผมเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงครับยืนอยู่ที่ใส่ศาลาแต่เขายืนอยู่ในศาลานะครับแล้วข้างหน้าศาลาเนี่ยมันจะมีแบบไฟสลัวๆจากเสาไฟอ่ะครับส่งมา ครับ เขาโบกมือเรียกผมเหมือนจะขออาศัยรถไปด้วยแต่ถนนเส้นเนี้ยผมเคยได้ยินคนเขาพูดว่ามันมีการปล้นมีการจี้กันบ่อยแท็กซี่เนี่ยจะมาถูกปล้นถูกจี้บ่อยมากถนนเส้นเนี้ยผมก็ไม่จอดผมก็ขับรถของผมไปผ่านไปอีกสักกิโลนึงก็ถึงศาลาหนึ่งผมก็มองเห็นข้างหน้าก็เป็นผู้ชายอะครับแต่ทีเนี้ยเป็นผู้ชายครับโบกมือเรียกผมอีกแต่ผมก็ไม่จอดนะครับพอขับผ่านเข้าไปผมก็ไม่ได้กล้าเนี่ยบอกแต่ได้ยินเสียงเขาตะโกนว่าทำไมมึงไม่รับกู เดี๋ยวนะเดี๋ยวศาลาแรกที่เห็นเป็นผู้ชายโบก ครับ พอขับมาสักพักหนึ่งก็เจออีกศาลาหนึ่งก็เจอผู้ชายโบกผู้ชายคนเดียวกันป่ะ ผมไม่แน่ใจครับ รูปร่างลักษณะคล้ายกันไหม คล้ายกันครับเป็นผู้ชายคือเขายืนอยู่ในศาลาครับเขาไม่ได้ยืนอยู่ออกมาที่ยืนข้างนอกยืนกลางศาลาครับ โดยธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ฟังครับศาลาก็จะห่างจากถนนสัก5เมตร10เมตร ครับ ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนส่วนใหญ่มันก็จะปลูกตั้งอยู่อาจจะเป็นป่าหญ้าเป็นคลองเป็นอะไรบ้างเสาก็บางที่ก็อาจจะสูงแล้วมีสะพานเล็กๆเข้าไปเพื่อรอรถ ใช่ใช่ ถูกไหม และศาลาเนี่ยคือลักษณะจะมีจะเป็นโต๊ะนั่งเหมือนตัวยูครับ เป็นโต๊ะตัวยูมีจั่วหลังคาทีนี้ในระหว่างที่คุณขับพอไปเจออันที่สองแล้วคุณก็ไม่จอดรับคุณก็ได้ยินเสียงเขาตะโกนว่าทำไมไม่รับกู ไม่รับกูครับ คุณเปิดกระจกเหรอ ผมขับมอเตอร์ไซค์ครับ อ๋อขับมอเตอร์ไซค์โอเค ครับ หลังจากนั้น หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้จอดรับครับผมก็ขับไปทีเนี้ยไปถึงศาลาที่สามห่างจากศาลาที่สองนึงก็ว่าทุกหนึ่งกิโลอ่ะมันจะมีศาลาครับก็เจออีกทีเนี้ยเขาเริ่มออกมายืนข้างนอกแล้วครับนี่เริ่มออกมายืนตรงเหมือนจะเป็นกระไดขึ้นนะครับตรงศาลาแต่ว่าเขายังไม่ลงกระไดเขายืนอยู่ที่พื้นแต่เนี้ยไฟเริ่มส่องไปผมเริ่มเห็นแล้วครับว่ามันเป็นเสื้อเหมือนเสื้อคนขับแท็กซี่เสื้อสีฟ้าเหมือนชุดที่เขาใส่ อ ่ะคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปเขาจะใส่เสื้อสีฟ้านะครับคือจะเห็นมันเป็นเสื้อสีฟ้าแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็โบกอีกโบกให้ผมจอดอีกผมก็ไม่ได้จอดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เขาเป็นใหญ่ก็ขับมาทีนี้ก็ได้ยินเสียงอีกเหมือนกันตะโกนว่าทำไมมึงไม่จอดแต่เสียงครั้งเนี้ยที่พูดอ่ะเป็นเหมือนเสียงตะหวาดเสียงดุๆเลยครับและผมก็ไม่ได้จอดก็ขี่เลยมาแต่ทีเนี้ยพี่เคยขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับ เคยครับ มีความรู้สึกนะครับว่าเวลาขับคนเดียวกับเหมือนมีคนซ้อนนะครับเราจะรู้น้ำหนักใช่ไหมครับ ใช่ใช ่ผมขับเลยตรงนั้นมาแล้วพักผมมีความรู้สึกว่าเหมือนข้างหลังอ่ะมันมีคนมานั่งซ้อนอยู่ครับน้ำหนักมันจะโยบลงไปครับแล้วที่สำคัญอันนั้นคือเคยขับรถแล้วเอาแฟนนั่งซ้อนไหมครับคือเขาจะเอาคางอ่ะมาเกย กับเกยไหล ่เกยหัวไหล่เราครับแล้วจะมีเสียงพูดที่ข้างหูผมว่าทำไมมึงไม่จอดรับกูทำไมมึงไม่จอดรับกูนะต้องเหมือนนั้นมาก็คือก ผมรู้ว่าผมไม่กล้าที่จะหันไปมองนะครับเพราะว่าเสียงพูดมันพูดอยู่ข้างหูผมกลัวว่าถ้าผมหันไปเนี่ยผมว่าผมจะเจอแน่ๆเลยผมก็เลยบิดรถอย่างเดียวเลยครับเพื่อจะไปคือจะไปหาเพื่อนหรือจะไปหาคนหรือจะไปให้มันค่อยมันออกพ้นคลองนี้ไปอ่ะถนนเส้นนี้ไปแล้วพอขับไปได้สักพักนึงคือผมเนี่ยช่วงนั้นฝนตกครับตกด้วยนะครับแล้วผมก็บิดรถแบบคือบิดหมดไม้เลยอ่ะถ้าอะไรวิ่งตัดหน้าขึ้นมาผมว่าผมตายแน่เลยแต่อารมณ์ตอนนั้นมันเตลิดไปหมดแล้วครับไม่รู้จะทำยังไงครับอยากจะไปหาที่เพราะว่าถ้าออกถนนธัญญาได้เนี่ยมันจะมีหมู่บ้านคนมันจะมีอะไรคนเนี่ยกายตอนนั้นถ้าผมคิดอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เตลิดไปหมดแล้วอ่ ะ แล้วพอเอินก่อนที่มันเป็นเขตติดต่อระหว่างธัญญากับลำลูกกาตรงนั้นน่ะจะมีโค้งตัวเอสอยู่ครับแล้วตรงนั้นน่ะจะมีศาลพระภูมิมีศาลตามีศาลยายอ่ะถ้าผมขี่รถตรงนี้ไปปุ๊บผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรเด้งออกจากหลังผมไปอะครับ อ๋อ แล้วพอผมขี่ผ่านตรงนี้มาผมก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยผมมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่แฟนผมเนี่ยมาสะกิดที่ตัวผมว่าทำไมไม่เข้าบ้านผมไม่รู้ตัวเองว่าผมขับมอเตอร์ไซค์มาบ้านได้ยังไงอะไรมาได้ไงผมรู้สึกตัวดีตอนที่แฟนมาเรียกผมเนี่ยครับ ว่าคุณทำไมไม่เข้าบ้านคุณยืนคุณนอนคุณล้ม ผมคล่อมอยู่บนรถเนี่ยครับ คล่อมอยู่บนรถ ครับ แล้วแฟนคุณมาเรียกตอนไหน ผมไม่รู้ครับ ตอนเช้าตอนกลางคืน ก็คือผมไม่รู้ว่าผมกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่แต่แฟนผมอ่ะเขาได้ยินเสียงรถมาจอดแต่ทีนี้ว่าเขาเห็นว่านานได้ทำไมไม่มีเสียงเปิดรั้วทำไมไม่มีเสียงเข้าบ้านก็สักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้มั้งครับเขาก็เลยลงมาดูแล้วเขาก็เห็นผมคล่อมอยู่บนรถอยู่อย่างนั้นครับก็คือคล่อมอยู่บนนั้นแข็งอยู่อย่างนั้น น่ะในสภาพไม่ได้สติคือช็อกอยู ่น่าจะประมาณนั้นนะครับผมมารู้สึกตัวทีก่อนที่เขาเขย่าตัวผมอะว่าพี่ทำไมมาเป็นอะไรคือหน้าตาแบบตาค้างตาอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนช็อกอะครับก็เลยผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าผมเจอแบบนี้มานะบอกโอ้ยพี่ยังดีนะที่ยังรอดกลับมาได้เพราะว่าผมขับรถเนี่ยผมบิดหมดไม้จริงๆอะผมไม่รู้ตัวผมไม่อะไรทั้งสิ้นเลยอะผมยังไม่รู้เลยว่าทุกวันที่ผมขับมาบ้านได้ยังไงครับคือทางมันก็คดเคี้ยวมีสะพานข้ามภูมิข้ามคลองด้วยแต่หลังจากที่ผมขี่รถผ่านศาลพระภูมิตรงนั้นมาผมไม่รู้สึกตัวเลยครับ โชคดีนะที่พูดง่ายๆที่รอดมาได้อะ ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมกลับมาบ้านได้ไงจากศาลพระภูมิตรงนั้นอะมาหมู่บ้านที่ผมอยู่อะก็ประมาณ 3-4 โลอะครับ แล้วที่คุณเห็นเนี่ยกับภาพของพี่คนขับแท็กซี่เนี่ยที่คุณไปทำหน้าที่ไทยมุงเนี่ยคือคนเดียวกันปะ ผมคิดว่าน่าใช่นะเพราะดูจากรูปร่างที่ผมเห็นวันนั้นจากเสื้อผ้าที่เขาใส่ อ ะเป็นเสื้อคนขับรถแท็กซี่แน่ๆครับเสื้อสีฟ้าที่เขาใส่กันนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยปี44ใช่ไหมที่คุณ ครับ คุณเอกเล่าก็คือยุคนั้นเนี่ยมันมีข่าวแบบนี้เยอะจริงๆแถวเส้นหนองจอกมินบุรีที่ทะลุออกไปทางคลองไปทะลุออก ใช่ออกดินิดใหม่ออกอะไรคร ับ ใช่เมื่อก่อนมันทางมันยังไม่ดีทางมันกำลังทำถูกไหมแล้วตรงนั้นมันก็เมื่อก่อนมันเป็นถนนเชื่อมคลองเนี่ยบางท่อนก็ขรุขระบางเส้นนะมันจะมีเส้นหลักๆที่ไปทะลุทางรังสิตนู่น อ ะไม่กี่เส้นหรอกที่ทางดี ถ้าเป็นต้นคลองก็คือใกล้ๆรังสิตนะครับก็จะเจริญคือตอนที่ผมมาซื้อบ้านเนี่ยนะครับ บ้านเนี่ยผมซื้อเอาไว้แต่จริงๆอ่ะผมไม่ได้อยู่หรอกผมซื้อให้เขาเช่าแต่ทีเนี้ยผมก็ให้เขาโอนค่าเช่าบ้านไงแต่ทีนี้ว่าเขาเงียบไปประมาณ2เดือนอ่ะผมติดต่อเขาไม่ได ้ ผมก็เลยมาดูบ้านโอ้โหปรากฏว่าบ้านผมเนี่ยเหลือแต่บ้านจริงๆครับวงกดมุ้งลวดเหล็กดัดไปหมดเลย ถอดขายหมดเรียบร้อย ครับชักโคกอะไรก็ยังเอาไปหมดเลยครับก็คือไม่มีคนอยู่ผมก็เลยคุยกับแฟนว่าเออเราไม่ให้เขาเช่าแล้วไม่คุ้มเพราะว่าหลังจากที่เขาไปหมดเนี่ยผมต้องมาทำบ้านใหม่อีก 4-5 หมื่นนะครับ คือคนเช่าน่ะไม่ได้เอาไปหรอก ค่าใช่ครับใช่ คือเมื่อก่อนขโมยเยอะ ใช่ครับ นะปี44เดี๋ยวนะนึกย้อนอยู่ว่าผมทำอะไรที่ไหนโอ้ใช่ใช่ๆตอนนั้นมีข่าวประมาณนี้เยอะยังไงพี่ๆแท็กซี่แฟนเดี๋ยวช็อกฟังอยู่ก็เดี๋ยวนี้มันทั้งสองอย่างนะบางทีผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารเหมือนกันนะฮะแต่ยุคนี้ยังดีน้ำไหลไฟสว่างมีกล้อง คือเมื่อก่อนเนี้ยผมมาดูนะครับความเจริญเนี่ยผมขับรถมาถึงคลองสามอ่ะบริษัทบางกอกการ์ดนะครับแฟนผมบอกให้กลับอ่ะผมไม่ไปแล้วอ่ะไกล ใช่ใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมีสวนสนุกอยู่แถวนั้นคนยังไม่ค่อยอยากจะไปเลยมีหมู่บ้านอยู่แค่คลองสองเองอ่ะหมู่บ้านอ่ะเออหมู่บ้านผมเคยจะไปซื้อบ้านแถวนั้นอ่ะอันนั้นรังสิตนะเส้นใหญ่นะ50ตารางวายังล้านสองเองอ่ะลองเดี๋ยวนี้ไปดูดิ โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้สามสี่ล้านอัพแล้ว นึกแล้วยังเสียดายอยู่เลยโอ้โอเคนะรอดมาปลอดภัยก็ดีแล้วมีของอะไรติดรถไว้สักหน่อยก็ดีนะ ก็ต้องแต่วันนั้นวันนี้ก็ผมไม่ใช้เส้นทางที่เลยครับไม่เอาเลยครับ ทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับทางเชื่อมเส้นนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันได้ยินแบบ เยอะเยอะครับ no. ก็ตอนที่ผมมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยจะมีแต่แท็กซี่ครับโดนปล้นมาจำจนแบบว่าคือแท็กซี่ที่มาโดนปล้นเนี่ยคือน่าจะไม่ใช่คนแถวนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เขาอยู่แถวนี้เขาจะรู้ว่าเส้นนี้เขาจะไม่มาส่ง ใช่ใช่ใช่ ส่วนมากอะบางทีขนาดคนที่รู้เนี่ยบางทีส่วนมากเขาจะให้ผู้หญิงเนี่ยนั่งมาไงเหมือนเรียกมาไงแล้วก็เรียกให้พวกเขาดักอยู่แถวๆนั้นนะคร ับ ใช่ใช่ใช่นะทุกวันนี้ทำอะไรก็ต้องระวังมันก็เปลี่ยนรูปแบบกันไปเรื่อยๆเน า ะ ก็คือบางทีเหตุการณ์นี้มันทำให้คนเห็นแก่ตัวครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไหนจริงหรือไหนเนี่ยนะครับ ใช่ใ ช่ก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เหมือนคนเห็นแก่ตัวเหมือนกัน ก็พิจารณาเป็นกรณีไป คร ับ โอเคนะครับขอบคุณครับคุณเอก ครับผม สวัสดีครับ ครับผม สวัสดีสายของคุณกวางมาเรียบร้อยคุณกวางสวัสดีครับ สวัสดีครับป้าวัดครับ ครับผมทำไมผมมีความรู้สึกว่าเป็นก่อนจะรับสายผมมีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงทั้งที่พี่ขวัญก็บอกว่าเป็นผู้ชายส่งเข้ามาผู้ชายนะฮะคุณกวางฟังอยู่แถวไหน รังสิตครับตรงที่เรื่องเมื่อสักครู่กำลังเล่าเลย จริงเหรอ ใช่ครับผมอยู่แถวทางคือผมเดินทางนั้นบ่อยเหมือนกัน ทุกวันนี้ก็ยังเดินทางทางนั้น ใช่ครับเห็นภาพเลย อ๋อบังเอิญเหลือเกินนะครับ ครับ แต่ว่าเรื่องของคุณกวางเนี่ยเพิ่งผ่านมาสัก5ปี ใช่ครับ นะฮะแต่ไม่ได้เกิดที่เส้นทางนี ้ใช่ครับเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดหัวหินคร ับ แต่เรื่องที่เล่านี่หัวหินนะถามก่อนที่จะเล่าเรื่องหัวหินใช้เส้นทางนี้แล้วเคยเจออะไรพิเศษไหม ไม่เคยเจอครับป้าถ้าเส้นนี้นะครับเพราะว่าผมกลับไม่ดึกมากประมาณไม่เกิน3ทุ่ม อ๋อลองดึกกว่านี้อาจจะมีเรื่องใหม่มาเล่าแต่ว่าเอาเรื่องหัวหินก่อน ครับ เรื่องเป็นยังไงฮะ ครับคือเรื่องที่หัวหินเนี่ยผมเกิดนิดนึงก็คือแม่ผมเนี่ยเขาทำอาชีพขายอาหารที่คือแกมีฝีมือในการทำอาหารนะครับแกก็เลยไปหาแกต้องการจะไปหาที่ขายคือถ้าไปที่หัวหินนะแกต้องการจะไปขายซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้แกไปได้สูตรจากญาติมาก็เลยคุยกับปรึกษากับทางคุณลุงว่าอยากจะได้บ้านที่หัวหินสักหลังนึงเพื่อที่จะ เป็นที่สำหรับทำซาลาเปาหรือว่าขนมจีบไปขายเนี่ยครับ ค ราวนี้พอดีว่าทางคุณลุงเนี่ยเขามีบ้านที่อยู่ในเป็นหมู่บ้านใหญ่ครับแถวนั้นซึ่งก็มีเพื่อนบ้านที่เป็นคล้ายๆกับเป็นฝรั่งเขามาซื้อจากแฟนคนไทยเงี้ยครับเขาก็เลยปล่อยบ้านให้เช่าครับอันนี้แม่ผมก็ไปลองดูบ้านนี่แหละก็คือวันที่แกไปแกก็ไปดูคือในส่วนของบ้านนะครับอธิบายนิดนึงก็คือตัวบ้านเนี่ยจะเป็นข้างหน้าจะมีบิวอินนะครับแล้วก็ตัวบ้านข้างหลังจะเป็นบ้านใหญ่เลยซึ่งในบ้านใหญ่จะมีห้องนอนประมาณ2ห้องแล้วก็ตรงหน้าบ้านจะเป็นบิวอินนะครับเป็นห้องนอนได้อีก1ห้องครับแต่คือแม่ผมเนี่ยจะไปคนเดียวก่อนแกก็วันนั้นแกก็ขนของครับเอาอุปกรณ์ที่จะทำอาหารน่ะเข้าไปไว้ที่บ้านนะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยก็แกก็เห็นละมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแปลกๆนะฮะคือแกเข้าไปแล้วโอ้โหบ้านสวยสภาพดีมากก็คือสะอาดสะอ้านนะครับวันแรกแกก็ขนของกับทางลุงช่วยกันขนก็แกเข้าบ้านไปก็ไหว้มีหิ้งพระอะไรแกก็ไหว้นะไหว้ตามปกติ ค ือแม่ผมนี่แกจะสวดมนต์ทุกวันอยู่แหละแล้วพอดีว่าในคืนนั้นอ่ะแกก็เหนื่อยแกก็เลยนอนพักตั้งแต่ประมาณ2-3 ทุ่มแกก็เหนื่อยนอนพักในจังหวะที่แกกำลังนอนอยู่ครับเป็นห้องด้านหน้าห้องใหญ่ความรู้สึกของแกเล่าให้ฟังว่าแกนอนลงไปแล้วกำลังจะเคลิ้มๆหลับอะครับมีคือแกได้ยินเสียงลูกบิดประตูบิดแป๊กแล้วก็เปิดออกมาแกก็เคลื่อนหางตาครับแกพยายามหันไปมองแต่คือแบบแกหันไปได้ไม่เต็มหน้าครับเหมือนมันมีอะไรมากดตัวแกไว้แกก็พยายามจะหันไปมองสิ่งที่แกเห็นก็คือที่หางตาเห็นเป็นเด็กผู้ชายครับครับผมถือขันน้ำมนต์มาพร้อมกับไอตัวไม้ที่พระเขาไว้พรมน้ำมนต์นะครับเขาก็มาถึงเขาก็ตุ่มไม้แล้วก็มาโขกที่หัวแม่ผมป๊อกป๊อกป๊อกแม่ผมก็คือรู้แล้วว่าไม่ใช่คนแน่นอนเพราะว่าแกอยู่บ้านคนเดียวอ่ ะ แล้วก็แกก็เลยพยายามท่องคาถาชินบัญชรพอดีแกเป็นคนท่องคาถาชินบัญชรอยู่แล้วแกกำลังขึ้นคาถาครับเขาเด็กคนนั้นนะครับพอได้ยินเสียงคาถาชินบัญชรเขาก็คว่ำขันน้ำมนต์นะลงใส่หน้าแม่ผมแล้วก็ครับแล้วคือแม่ผมก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วคือจะเปิดแอร์ไว้ครับคือแต่ตัวแกเปียกมากเลยแกก็ทำอะไรไม่ถูกแกก็เลยคว้าเอามือถือครับแล้วก็โทรหาน้องชายผ ม โทรเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเจ้าน้องชายผมอยู่สุโขทัยใช่ไหมก็ฟังเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังก็ประมาณว่าเขาไม่เชื่อครับเขาก็บอกว่าโอ้ยแม่คิดมากแม่ไปแล้วแม่คิดมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอางี้ละกันเดี๋ยวน้องชายผมชื่อเขาชอบแทนตัวเองว่าหนึ่งว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งไปหาแม่ละกันก็คือเดี๋ยวไปช่วยแม่ไปอยู่เป็นเพื่อนแม่กันอะไรเงี้ยครับครับพอหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงอ่ะแกก็ไอ้เจ้าน้องชายผมเนี่ยก็เดินทางมาถึงที่หอยหินแล้วก็มากับแฟน2คนเขาก็มาถึงบ้านปุ๊บเขาก็เห็นโอ้สภาพบ้านแบบน่าอยู่มากแกไอ้เจ้าน้องชายผมก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่เดี๋ยวผมอยู่หน้าห้องหน้านี่นะห้องที่แบบเป็นบิวอินครับซึ่งแม่ก็บอกว่าก็อยู่กันตรงนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าตอนกลางคืนน่ะจะขึ้นมากินอะไรอ่ะก็เปิดประตูเข้ามาเลยแกก็ฝากกุญแจไว้ที่น้องอ่ะก็คือให้สามารถเดินผ่านเข้าบ้านหลังใหญ่ไปได้เลยคราวนี้มันทุกทีอ่ะครับมันก็ชอบไอ้เจ้าน้องชายผมเนี่ยก็จะชอบพอสัก 4-5 ทุ่มเนี่ยมันจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ในบ้านก็ต้องมาไขกุญแจแล้วก็เข้าห้องน้ำใช่ไหมอยู่ประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยก็ไม่มีอะไรพอมาคืนที่4ครับรู้สึกหิวน้ำอยากกินน้ำก็เลยไขประตูบ้านเข้าไปซึ่งตอนนั้นประมาณ5ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนน่ะเขาก็เดินเข้าไปแล้วไอ้ตรงครัวที่ทำนะครับมันจะอยู่ด้านหลังสุดของบ้านเขาก็เดินผ่านไปแล้วก็ไปเปิดประตู ตู้เย็นในจังหวะที่น้องผมกำลังเปิดประตูตู้เย็นนะครับป้าไอ้แสงตู้เย็นอ่ะมันเปิดพอเปิดปุ๊บตู้เย็นแสงขึ้นมาใช่ไหม มันจะมีไฟใช ่ใช่แล้วเขากำลังก้มหยิบขวดน้ำเขาเห็นตรงด้านหลังเยื้องๆเขามีเด็กผู้ชายครับยืนอยู่แต่คือเห็นแค่ช่วงขาช่วงเอวแล้วก็พอเขาเห็นปุ๊บเขาก็แบบนิ่งแต่ปุ๊บเด็กคนนี้ก็วิ่งวิ่งวิ่งแบบตัดหลังเข้าไปฮะเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แม่แล้วมันก็ตะโกนเรียกแม่แม่แต่ปุ๊บแม่ผมมานอนอยู่ห้องข้างหน้าแต่ก็ยังไม่ได้ยินแล้วมันได้ยินลงไปตรงหลังบ้านฮะมันก็เลยแม่ตะโกนอย่างดังเลยคราวนี้แม่ผมอ่ะก็เปิดประตูมามีอะไรไอ้สฟิตยืนเต็งคือจากคนไปกินน้ำอะที่มันเยี่ยวลาดตรงนั้นเลยแล้วคือแบบมันบอกมันก็เล่าให้แม่ฟังว่ามันเจออะไรก็เปิดไฟทั่วบ้านเนี่ยก็ตื่นกันสามคนทั้งเจ้าน้องชายผมแล้วก็แฟนเขาเลยใช่ไหมแล้วก็แม่ผมก็มานั่งคุยกันเสร็จปุ๊บคือเจอวันนั้นแม่ก็เลยบอกว่าอย่าไม่ต้องคิดมากก็ไปไหว้พระภูมิหน้าบ้านให้น้องชายผมไปไหว้พระภูมิหน้าบ้านแล้วหลังจากที่น้องชายผมไปไหว้พระภูมิหน้าบ้านน่ะก็ไม่เจ อ คราวนี้ผ่านไปได้สัก3เดือนน่ะ กิจการมันเริ่มดีทางแม่ผมเนี่ยเขาก็เห็นผมอยากจะไปทำธุรกิจส่วนตัวจังหวะนั้นผมอยากจะออกจากงานไปทำธุรกิจส่วนตัวแกก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันมาเรียนสูตรกับแม่ที่หัวหินแล้วเดี๋ยวแม่จะสอนให้แล้วก็เราจะได้มาช่วยแม่ทำขอโทษฮะ ผมก็เดินทางจากกรุงเทพนะครับไปกับแฟนผมสองคนไปอยู่กับแม่ซึ่งพอผมไปถึงบ้านเนี่ยผมก็เลือกห้องไหนสุดตรงที่ใกล้กับครัวครับผมคราวนี้ผมก็ได้ยินเรื่องเล่ากับทางน้องชายกับแม่แล้ว เจ้าเรื่องเด็กคนเนี้ยนะ ใช่ครับเรื่องเด็กคนนี้แต่คือผมก็ไม่คิดว่าผมจะเจออะไรหรอกเพราะว่าตอนนั้นคือผม ก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระครับก็รู้ก็คือมีแขวนพระหลวงพ่อทวดก ็ คือเราก็แขวนพระไว้มีอยู่คืนหนึ่งผมก็ด้วยความลืมตัวผมก็ถอดสร้อยพระเนี่ยไว้ที่โต๊ะคิดตังที่ทุกคืนนะผมจะเป็นคนทำบัญชีที่บ้านใช่ไหมผมก็จะไปไว้ตรงนั้นแล้วผมก็ถอดไว้หัวนอน ประเด็นคือคืนนั้นผมคิดเงินนานไปประมาณสัก5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะแล้วก็กำลังทำบัญชีให้แม่ด้วยความเพลียแฟนผมหลับไปก่อน ผมก็เลยเก็บตังอะไรเรียบร้อยปุ๊บผมก็ทำท่าจะนอนละในจังหวะที่ผมกำลังนั่งลงตรงที่เตียงครับลองนึกภาพนะคือโต๊ะที่ผมคิดบัญชีจะอยู่มุมปลายเท้าซึ่งจะติดกับหลังบ้านในจังหวะนั้นนะครับผมได้ยินเสียงไม้กวาดแซกอยู่ตรงข้างบ้านผมก็ใครมากวาดบ้านอยู่ตรงข้างบ้านคือตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับผมก็มีใครมากวาดบ้านผมก็ไปเดินไปเปิดหน้าต่างดูก็คือพอดูไปตรงหน้าต่างครับบ้านหลังที่อยู่ข้างกันเนี่ยเขาเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่ก็คือแบบคือผมก็ยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นเนี่ยผมก็เดินกลับมาพอนั่งปุ๊บผมก็ปิดไฟและกำลังจะนอนผมก็กำลังนั่งลงไปเนี่ยทำท่าจะนอนได้ยินเสียงวิ่งตรงข้างบ้านนะ เป็นเสียงเท้าแบบชัดเจนมากจุดแล้วเขาก็จุดมาตรงในครัวจังหวะนั้นครับเขาจะงอกหัวออกมาปุ๊บตรงกำแพงอะพี ่ ทะลุแบบครึ่งตัวออกมา เดี๋ยวแล้วก็ทะลุกำแพงเหรอ ใช่ครับแบบคือเด็กอะครับเด็กงอกเข้ามาแล้วทะลุกำแพงแล้วก็มองหน้าผมคือหน้าเขาขาวมากพี ่ แต่เป็นเด็กผู้ชายแล้วคือแบบเขาก็วิ่งเข้าไปหลบตรงโต๊ะแล้วเขาก็ชะโงกมามองผมอีกที เดี๋ยวตอนแรกชะโงกทะลุกำแพงออกมา ใช่ครับแล้วเขาก็วิ่งไปตรงโต๊ะ แล้วก็คือทะลุออกมาเลยเหรอ ใช่ครับวิ่งออก วิ่งจากตรงกำแพงอะพี่แล้วก็มาตรงโต๊ะแล้วก็ชะโงกมันดูหน้าผมอีกทีนึงซึ่งผมก็ซึ่งคือแบบทำอะไรไม่ถูกจังหวะนั้นผมก็นึกขึ้นได้คือเรากลัวแต่ว่าในสมองเราคิดอะไรไม่ออกจังหวะนั้นผมเผื่อพูดไปด้วยความที่ว่าเรากับแฟนเพิ่งแต่งงานใหม ่ๆ เราก็อยากมีลูกผมก็พูดไปว่ามานอนกับพ่อไหมลูกซึ่งผมยังคิดในคือในหัวผมอะผมงงมากว่าผมพูดคำนั้นไปได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นนะพี่เขาวิ่งมุดเข้ามาในผ้าห่มอะปึ๊บแล้วคือแบบตรงปลายผ้าห่มอะพี่มันปึ๊บขึ้นมาแล้วก็คือผมก็แบบปกผ้าห่มขึ้นมาดูมันไม่มีอะไรในผ้าห่มมาแต่คือเขาวิ่งเข้ามาเลยตรงระหว่างแฟนกับผมเขามานอนคือเหมือนเขามานอนตรงกลางผมก็คือจังหวะนั้นผมชาทั้งขาเลยอะ คือเดี๋ยวนะคือคุณกวาง มันสุดๆพี ่คุณกวางคือพอคุณทำบัญชีเสร็จนะคุณกำลังจะนอนในระหว่างที่นั่งลงไปเพื่อที่จะเอนตัวลงไปนอนเนี่ยปรากฏว่าเสียงตึกๆเด็กเนี่ยปรากฏว่าเขาโผล่กำแพงมาดูคุณแล้วก็วิ่งพลุบเข้ามาแอบอยู่ตรงใต้โต๊ะที่คุณทำบัญชีอยู่เมื่อครู่นี ้ใช่ครับ แล้วก็ชะแงะดูคุณซึ่งคุณน่ะกลัวถูกไหม ครับ แต่ด้วยความที่ไม่รู้เพราะอะไรคุณก็ดันหลุดปากบอกว่ามานอนกับพ่อไหม ใช่ครับ โดยที่คุณยังไม่มีลูกเพราะคุณเพิ่งแต่งงานแล้วเด็กก็พลุบเข้ามาอยู่ในผ้าห่มโป่งเลย ใช่ครับผ้าห่มโป่งเลยครับพี่แล้วผมก็ยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาปุ๊บคือในผ้าห่มมันไม่มีอะไรเลย ในขณะที่แฟนคุณก็หลับอยู ่ใช่ครับคราวนี้คือผมเหมือนเรากลัวแต่คือด้วยความที่เห็นหน้าเด็กครับคือเด็กคนนี้หน้าขาวจริงๆพี ่ แต่คือมันมีเขาอมยิ้มอะ คือสัมผัสเราบอกว่าเขาดีว่างั้นเถอะ ใช่ครับใช่ครับใช่ความรู้สึกผมเป็นยังไงคราวนี้ตอนเช้าผมก็ไปเล่าให้แม่ฟัง ตอนเช้าผมก็เล่าให้แม่ฟังแม่ผมก็บอกคือทุกคนเจอหมดแล้วแล้วก็พูดถึงหน้าของเด็กคนนี้ว่าหน้าเป็นแบบไหนคือเหมือนกันหมดเลยก็คือหน้าขาวๆแล้วก็จะชอบอมยิ้มเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาพี่ก็คือผมอะก่อนที่จะย้ายออกคือผมทำกับแม่ได้ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยผมต้องย้ายออกแล้วผมก็ไปเคลียร์ของข้างบ้านไอ้ตรงที่ผมได้ยินเสียงเขากวาดทาง กวาดอยู่นอกบ้านตรง ใช่ๆครับใช่ๆผมก็ไปตรงนั้นแหละสิ่งที่ผมเจอก็คือเป็นต้นวาสนาพี่แล้วก็ผูกแพ 3-4 แพ้ถ้าแพ 3-4 ครับ ที่ ตรงโคนต้นผมก็เลยเรียกทุกคนมาดูเพราะว่าทุกทีครับทุกคนจะไม่เห็นเพราะว่ามันมีไม้พาดทับอยู ่ ถือไม้พิงเนี่ยต้นวาสนาแล้วเราจะเห็นแค่ไปวาสนาโผล่ขึ้นมาแต่พอไปดูตรงโคนต้นคือเห็นเป็นผ้าแพรซึ่งทุกคนก็เลยลงความคิดว่าน่าจะมีอะไรอยู่ในเนี้ยสักอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนะคือผ้าแพรกับต้นวาสนาเนี่ยผ้าแพรถูกผูกไว้นานแล้วถูกไหม ใช่ครับเป็นผ้าแพรผูกไว้แบบนานแล้วครับสีซีหมดแล้วครับแล้วหลังจากนั้นมาก็คือแม่ผมไม่สบายแกผ่าตัดก็เลยทำให้เราทุกคนก็คือต้องแยกย้ายออกจากบ้านหลังนั้นนะมันพอแยกย้ายออกจากบ้านหลังนั้นนะมันอยู่นิดนึงก็คือทางลุงผมเนี่ยหลังจากที่ทุกคนย้ายออกใช่ไหมแม่ผมก็มาอยู่กับลุงคือบ้านข้างๆกันนี่แหละและตอนนี้ก็มีครอบครัวฝรั่งเขาเข้ามาเช่าเรื่องนี้ถ้าผมพูดไปเขาไม่รู้นะมันมีข่าวก็คือ ไม่ต้องระบุชื่อไม่ต้องระบุอะไรก็ได ้ครับใช่ครับก็คือครอบครัวฝรั่งเนี่ยย้ายเข้ามาครับแล้วคราวนี้วันนั้นคือลุงผมเนี่ยเขาอยู่หน้าบ้านเขานั่งจิบชาตอนเช้าใช่ไหมเขาก็เห็นฝรั่งคนเนี้ยมาวนเปียนอยู่ตรงหน้าสารภูมิคือเหมือนเขามาทำอะไรสักอย่างแล้วเขาแบบพยายามจะรื้อไอ้ตรงสายไฟที่เป็นไฟกระพริบตรงหน้าสารภูมิม า ซึ่งพวกผมแต่ก่อนนะผมจะไม่ยุ่งเลยก็คือจะกราบไหว้ทุกวันเช็ดทำความสะอาดแค่นั้นเองแต่วันนั้นฝรั่งคนนี้ครับเขาไปดึงแล้วคราวนี้เขาก็โดนไฟช็อตแล้วก็ล้มตึงลงไปตรงนั้นคือลุงผมเนี่ยเห็นฝรั่งล้มลงไปแกก็นึกว่าแค่คือแบบคื ล้มหัวฟาดอะไรเงี้ยก็เลยเรียกโทรศัพท์เรียกโรงพยาบาลมากลายเป็นว่าฝรั่งคนเนี้ยเขาเสียชีวิตนะแล้วคราวนี้พอตอนกลางคืนนะเวลาคือช่วงนั้นนะครับหลังจากฝรั่งเสียชีวิตไปเลยสัก 2-3 วันลุงผมก็ไม่ค่อยอยากจะมานั่งหน้าบ้านเท่าไหร ่ แต่พอดีว่าวันหนึ่งแกออกมาคือแกได้ยินเสียงหมาแกที่แกเลี้ยงอยู่มันเห่าแกก็เลยเดินออกมาดูแกเห็นเป็นเงาตะคุ่มดำๆนะครับตรงสารภูมิพร้อมกับเงาเด็กอยู่ข้างกันแกก็รีบปิดประตูบ้านแล้วก็เข้าไปอยู่ในบ้านที่สุดแกก็เล่าให้คือคุยกับแม่ผมแล้วแม่โทรมาเล่าให้ผมฟังครับเรื่องราวก็ประมาณ นี้นะครับเดี๋ยวนะต้นวาสนาที่ผูกผ้าแพรไว ้ คุณไม่ได้ทำอะไรแค่เห็นถูกไหม ใช่ครับก็เห็นแล้วก็คือไม่มีใครยุ่งครับก็ไว้ตรงที่เดิม ที่คุณบอกว่าคิดว่าที่ใต้ต้นวาสนาหรือว่าที่ตรงนั้นเนี่ยต้องมีอะไรในใจคุณคิดอะไรอยู ่ผมคิดว่าเขาน่าจะฝังอะไรสักอย่างไว้ในนั้นหรือเปล่าหรือ คุณกำลังบอกว่าเขาฝังเด็กอยู ่ครับ ใช่ไหม คือไม่รู้นะคือบางคนผมเคยได้ยินจากเพื่อนๆมาเนี่ยแบบบางคนไปทำแท้งใช่ไหมแล้วเขาก็เอาเด็กคือเหมือนญาติพี่น้องเนี่ยเอาเด็กมาฝังไว้ในบ้านอะไรเงี้ยคือแบบอารมณ์ประมาณนั้นนะผมเลยสงสัยว่าทำไมต้นวาสนาตัวนี้คือเขาต้องผูกผ้าแพรแล้วประเด็นคือเวลาเด็กคนนี้ครับเขาปรากฏตัวให้คนในบ้านเห็นเนี่ยเขาจะวิ่งมาจากข้างบ้านตรงนั้นแหละ เขาจะวิ่งมาจากตรงนั้นเสมอถูกไหม ใช่ครับ ผมยังสงสัยอีกเรื่องนึงผมคิดไปก่อนแล้วว่าสุดท้ายภรรยาคุณท้องหรือเปล่า ท้องครับท้องหลังจากนั้นประมาณสัก 4-5 เดือนเนี่ยก็แฟนผมก็ท้องเพราะว่าผมอยากจะอยู่บน แล้วตอนนี ้คือลูกคนแรกผมผู้ชายผิวขาวเหมือนกันเลยแต่คือผมไม่แน่ใจว่าจะใช่เด็กคนเดียวกันหรือเปล่า ในใจคุณถึงตอนนี้ในใจคุณคิดว่าไง คือผมมันจะขัดกันนิดนึงเพราะว่าคือตัวผมเนี่ยตอนที่ย้ายไปอยู่ทางนู้นใช่ไหม ฮะ ญาติพี่น้องเนี่ยเขาให้ไปขอแม่ย่าที่สุโขทัยแล้วพอดีมีญาติที่เขาเป็นคนส่งเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นคนสุโขทัยทำไมไม่มาขอแม่ย่าล่ะซึ่งแม่ย่าจะให้3คนเป็นผู้ชายผิวขาว1คนแล้วก็ผู้ชายผิวแดงอีก2คนซึ่งลูกคนแรกผมอ่ะผิวขาวผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเด็กที่ผมเห็นนะกับลูกผมเนี่ยจะใช่ติดเดียวกันหรือเปล่า แล้วอีก2คนล่ะ ตอนนี้คือผมมีลูกชาย2คนนะคนอีกคนก็คือผิวแทนแล้วก็แฟนผมให้ทำมันเลยเพราะว่าถ้าปล่อยผมว่ายังไงก็ได้อีกคนแน่นอน ขยันด้วยนะคุณกวาง นิดนึงครับป้า เป็นคนสุโขทัยเหรอครับ พ่อเป็นคนสุโขทัยครับ อยู่ ผมก็ไปโตสุโขทัย อำเภออะไรฮะ ทุ่งเสลี่ยมครับป้า ทุ่งเสลี่ยมนะโหเมื่อก่อนทางโค้งป่าทั้งนั้นเลยเนาะ ใช่ครับตรงทางเถินที่วิ่งออกเถินทางหน้าบ้านผมเลย อ๋อเหรอ เล่ากันบ่อย ๆตรงสี่แยกเถินเหรอสามแยก ก่อนถึงสี่สามแยกเถิน สามแยก ตรงทางนั้น อ ่ะ ผมเคย ผ่านหน้าบ้านผมเลย ผมเคยขับรถจากนั่นมาสุโขทัยใช่ ครับ ผมอยู่ลำปางก็จะขับมาสุโขทัยผ่านเส้นทางนั้น ครับ มาโตโยต้าสุโขทัยบ้านเพื่อนอยู่ที่นั่นเมื่อก่อนนั้นนะโอเค คร ับ นะไม่มีคนที่3นะแฟนทำหมันแล้ว ไม่มีครับ ถ้างอกออกมานี่มีเรื่องนะ ครับผม ถามอีกนิดนึง มีเพื่อนฝากถามมาว่าหลังจากที่แฟนท้องแล้วเคยเจอเด็กคนนั้นอีกไหม ไม่เจอครับ ในฝันเจอไหม ไม่เจอเลยครับก็คือเจอครั้งนั้นแล้วก็เจอตอนจังหวะที่เขามุดเข้ามาแล้วก็หายไป และตอนเช้าเล่าให้แฟนฟังไหม เล่าครับแล้วก็แฟนก็คือตั้งแต่นั้นคือเขาพยายามกินเจเพื่อที่จะให้มีลูก แล้วก็มีสมใจผมเชื่อว่าเป็นเด็กคนนั้นแหละ คือมันผมเองผมก็คือผมเวลาผมพูดประโยคคนนี้กับแฟนเนี่ยแฟนเขาจะบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกคนนี้ขอจากแม่ย่าอะไรเงี้ยคือเขาก็พยายามแบบ แสดงว่าแฟนก็รู้อยู่แก่ใจคุณก็เชื่อแต่แฟนก็รู้อยู่แก่ใจแต่พยายามพูดปฏิเสธเหมือนเวลาที่เราเจอเสียงอะไรดังแล้วฉายไฟบอกว่าใครนะนั่นน่ะกลัวแต่ก็ต้องถามถูกไหมโอเคโอเคคุณกวางมันมีคนที่3นะถ้ามีคนที่3แสดงว่ามีแฟนใหม่นะงานเข้านะโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแป้ว ค่ะแป้วค่ะพี ่คุณแป้วตอนแรกก็นึกว่าเป็นชื่อผู้หญิงแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงจริงๆคุณแป้วนะแป้วส่งมาเป็นชื่อผู้ชายอ่ะก็เลยนึกว่าเอ๊ะชื่อน่าจะเป็นผู้หญิงรับสายเป็นผู้หญิงจริงๆก็พี่ขวัญน่าส่งมาเป็นชื่อผู้ชายผมเลยผู้ชายปากก็นึกว่าผู้ชายนะฮะคุณแป้วฟังอยู่แถวไหน อยู่บางใหญ่ค่ะพี่อ ยู่บางใหญ่นะทำไมเสียงเหมือนระแวงระแวง เปล่าค ่ ะ แอบคุย ดึกแล้ว อ๋อดึกแล้วสมาชิกที่บ้านหลับหมดแล้ว ไม่หลับอะค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยแต่ว่าเขาเงียบ อ๋อเดี๋ยวนะนี่อยู่บ้านตัวเองถูกไหมกับครอบครัวหรือว่าอยู่กับเพื่อน อยู่กับเพื่อนค่ะตอนน ี้อยู่กับเพื่อนนะแสดงว่าเรื่องนี้ต้องน่ากลัวแน่เลยถึงขนาดจะต้องให้เพื่อนอยู่เหมือนเพื่อนด้วยยังไม่ให้นอน กลัวค่ะกลัวกลัวติดเลยกลัวติด เดี๋ยว ติดอยู่ในใจเลย กลัวกลัวกับเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเหรอ ใช่ค่ะเพราะว่ามีเกิดที่บ้านหลังนี ้อ๋อบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตัวเองหรือเปล่า ใช่ค่ะ แล้วก็อยู่คุณอยู่บ้านหลังนี้มานานหรือยัง ก็ 3-4 ปีนะคะก็เป็นหมู่บ้าน อ๋อแล้วก็แล้วก็เจอเรื่องนี้ที่บ้านแล้วก็ยังอยู่ต่อ ก็อยู่ค่ะ อืมแล้วก็กลัว ก็กลัวคือปกติหนูจะอยู่กับลูกแค่2คนอ่ะเพราะว่าแฟนหนูทำงานตอนคืนเขาขับแท็กซี ่ ใช่แต่ก่อนหน้านี้คือก็ไม่เคยเจออะไร อืมพอเจอแล้วเจอบ่อยเลย ตั้งแต่ที่หมู่บ้านเนี่ยค่ะเมื่อก่อนมันจะมีไฟมีสารมันก็จะมีสารใช่ไหมคะกลางหมู่บ้านอ่ะมันจะมีสารอยู่แต่ว่าตอนนี้คือมีวันมีคือช่วงหนึ่งอ่ะคือพระที่สารเนี่ยกลางหมู่บ้านอ่ะโดนขโมยไปแล้วคือตั้งแต่นั้นมาค่ะคนในหมู่บ้านเขาก็หนูก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเจอโน่นเจอนี่กันแต่หนูก็ไม่เคยเจออะไรเหมือนกันแต่ในหมู่บ้านเนี่ยคือถ้าออกนอกบ้านไปปุ๊บเนี่ยมืดหมดคือไม่มีนิติบุคคลคือไม่มีอะไรอยู่กันเองเนี่ยค่ะ แล้วมันก็เกิด น่ากลัวหน่อย แล้วมันก็เกิดเรื่องกับคุณแป้ว ค่ะ เรื่องมันเป็นยังไงบ้างฮะ คือประมาณเที่ยงคืนนะคะคือปกติอะหนูมีลูกเล็กใช่ไห ม ก็อาจจะต้องลงมาชงนมลงมาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ย ค ่ะด้วยความที่มันอยู่ชั้นหนึ่งเนาะคือบ้านหนูอะมันจะมันเป็นหลังริมอะค่ะพี่ริมติดกับถนนน่ะคือที่รถจะวิ่งผ่านใช่ไหมมันก็จะมีพื้นที่ข้างๆบ้านค่ะแล้วไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีหน้าต่างหน้าต่างที่ว่าจะมองออกไปเนี่ยคือมันจะเห็นข้างนอกอะค่ ะ เพราะมันเป็นติดถนนเน า ะมันจะโล่งเลยแล้วมันก็มืดหน้าต่างอันนี้คือทำไมติดผ้าม่านอะคือหนูได้เห็นหนูคิดว่าหนูเห็นอยู่ตลอดอ่ะคือไออันเนี้ยที่หนูเห็นที่หนูบอกว่าหนูเห็นแล้วหนูก็กลัวแต่ว่าที่ผ่านมาหนูไม่ได้คิดว่าแบบคือบางทีไม่ได้สนใจคิดว่าแบบเฮ้ยคิดเองหรือว่าอะไรลงมาเด็กๆเนี้ยมองที่ตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็แต่คือหนูอ่ะจะไม่ได้เปิดผ้าม่านบ่อยไงนานๆที่บางวัน อ ่ะถึงจะแบบเปิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนที่เปิดอ่ะจะเห็นตลอดเห็นเหมือนเดิมเนี้ยแต่คือบางทีก็แกล้งทำไมไม่เห็นบ้างหรือว่าคิดว่าคิดไปเองเนี้ยที่ฉันไม่เคยเจออะไรเนี ้ ยแต่มันก็บ้านเรานะแล้วเราก็อยู่มาอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วอยู่สองคนเนี้ยคือไม่ได้กลัวอะไรมากแล้วมันมีประมาณเดือนก่อนเดือนที่แล้วเนี้ยที่ไม่นานมากก็แต่คืนนั้นอะแฟนหนูอยู่บ้านนะเขาหลับแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนอะหนูเดินลงมาจะชงนมหรือสักอย่างนั่นแหละแล้วบังเอิญว่าวันนั้นอะผ้าม่านก็ไม่อยู่แล้วหนูเดินลงมาจากบันไดอะคือบันไดบ้านหนูอะบันไดถ้าเดินลงมาจากบันไดชั้นสองอะค่ะ ถ้าเดินลงมาปุ๊บเนี่ยหน้าต่างมันจะคือจะเห็นหน้าต่างอันเนี้ยหน้าต่างนี้ก็คือจะอยู่ตรงข้างล่างตรงข้างหน้าเลยก่อนที่จะถึงประตูบ้านอ่ะ ครับ มันจะตรงกันมันก็จะเห็นไงเพราะมันตรงกันพอดีแล้วหนูก็เห็น เห็นเหมือนเดิมค่ะพี ่เห็นอะไร จะเป็นเหมือนจะเป็นเหมือนแบบคนนั่นแหละตัวใหญ่คือตัวใหญ่ประมาณแบบถึงกับถึงขอบหน้าต่างค่ะพี ่ ใช่แต่ตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างบานเนี้ยคือมันจะมีโซฟาอยู่แล้วซึ่งตรงโซฟาเนี้ยมันตรงหน้าต่างอ่ะจะมีโซฟาแล้วตรงจากโซฟาถ้าเกิดตรงข้ามอ่ะมันจะเป็นทีวี ครับ คือวันนั้นน่ะหนูเดินลงมาแล้วหนูก็มานั่งตรงทีวีอ่ะเพื่อดูทีวีตรงโซฟานั้นน่ะพี ่ ซึ่งข้างหลังหนูก็มันเรียกจะเป็นหน้าต่างใช่ไหม ฮะ แล้วหนูไม่ได้คิดอะไรหนูก็นั่งดูทีวีไปประมาณเที่ยงคืนแล้วบังเอิญว่าหนูแงะไปคือเหมือนแบบสายตาแล้วก็เหมือนแบบแงะไปนิดนึงอ่ะแล้วมันเห็น อ ่ะเห็นอยู่ข้างหลังตรงหน้าต่างเนี่ยพี่คือแบบหนูค่อยแบบตัวมันแข็งอ่ะพี ่ ตัวแข็งแล้วก็แบบขนผมรู้สึกว่าผมบนหัวมันลุกแล้วคือแบบขนลุกอ่ะแต่ก็คือแบบนึกในใจว่าเฮ้ยกูเห็นเราเห็นผีเหรออะไรเงี้ยใช่หรือเปล่าแต่คือความกลัวก็เดินตัวแข็งเนี้ยขึ้นบันไดกลับมาบนห้องนอนอ่ะ คือเขาก็ยืนเฉยๆอย่าง น ี้เหรอ เขายืนอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆใหญ่มากเกือบถึงขอบหน้าต่างค่ะแต่ว่าสีผิวอ่ะมันเหมือนสีผิวเหมือนอย่างเราอ่ะคือถ้าเป็นคนดำมันก็จะดำใช่ไหมพี ่ ขาวก็ขาวผิวมันไม่ใช่แค่เนื้อคนอ่ะมันเป็นสีเหมือนปูนอ่ะพี่ปูนที่แบบปูนที่เขาฉาบแล้วมันไม่อย่างนั้นแบบไม่ได้เขาเรียกว่าปูนที่มันจะดำๆแต่ก็จะเทาๆอย่างนั้นอ่ ะ ใช่คือถ้ามองไกลๆมันจะเหมือนหน้ากากแต่วันนั้นอ่ะพอหนูแงะไปเห็นใช่ไหมคะหนูก็เดินแบบกลัวแล้วอ่ะกล ั วมากกลัวมากที่สุดอ่ะแล้วก็เดินตัวแข็งขึ้นมาบนห้องนอนพอขึ้นมาสักพักเนี่ยคือไอสิ่งนี้ที่หนูเห็นอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่หนูเห็นมาตลอดถ้าหนูไม่ปิดผ้าม่านใช่ไหมคะแล้วหนูก็คิดมาตลอดว่ามันจะใช่หรือเปล่าแล้วตอนเนี้ยวันนั้นอ่ะนึกไงไม่รู้อารมณ์แบบคิดว่าเพื่อนแกล้งหรือเปล่าอ่ะคือแบบหลายรอบแล้วคือหนูเป็นอยู่บ้านเองใช่ไหมคือเป็นวัยรุ่นนั่นแหละแล้วตรงข้ามบ้านหนูก ็ จะมีเพื่อนหนูจะมีเพื่อนเป็นกลุ่มพวกวัยรุ่นแล้วทีนี้แหละคือหนูก็คิดว่ามันแกล้งหรือเปล่าอ่ะคือมันแกล้งหลอกหรือเปล่าเห็นว่าเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ดึกมากคือถึงแบบมันแกล้งทำแกล้งหยอกเราอะไรอย่างเงี้ยค ือ แล้วก็นึกกลับไปเลยจากกลัวกลายเป็นว่าโมโหพี่ว่าเฮ้ยต้องมันเพื่อนแน่เลยมาแกล้งแน่เลยหนูก็ตัดสินใจเดินลงมาจากห้องนอนเนี่ยเดินลงมาช้าๆเลยจากบันไดเอาว่าคือแบบยังอยู่ไหมอ่ะคือตอนนี้มันคิดแล้วว่าเป็นผีเดินลงมายังอยู่พี่ อยู่ไหม อยู่ยืนเขายืนแบบเฉยมากนะหน้าเนี่ยแนบกับหน้าต่างซึ่งแบบเปิดกระจกเอาไว้พี่มันเป็นแล้วมันก็เป็นแค่มุ้งลวดกับเด็กอ่ะแต่ว่าหลังหน้าต่างนั้นมันจะมืดเพราะมันเป็นถนนแล้วมันไม่มีไฟเลยมันก็จะมีแค่แสงไฟบันไดที่หนูเปิดไว้ใช่ค่ะมันก็จะแบบไฟแค่แบบไม่ชัดมากแล้วก็ไม่มืดมากอ่ะมันก็จะเห็นแต่ว่ามันเห็นชัดอยู่แหละพอหนูเดินลงมาหนูก็แบบโมโหนะแล้วก็จ้องแบบจ้องที่เขาเลยอ่ะซึ่งมันก็จะตรงกับหนูเลยเพราะหน้าต่างกับบันไดมันตรงกันแต่เหมือนแบบเขายืนเฉยๆของเขาเนี้ยอยู่ตลอดอยู่แล้วอ่ะคือแบบเขาเฉยมากตาเขาก็มองเหมือนมองเข้ามาตรงบันไดอ่ะเฉยมากเลยนะหนูก็แบบโมโหแล้วก็แบบเฮ้ยผีจริงป่ะวะอะไรเงี้ยคือแบบโมโหแล้วอ่ะแล้ว ไม่ถึงหนูพูดออกไปเหรอ ใช่หนูพูดอย่างนั้นเลยนะคิดว่าเป็นเพื่อนแล้วอ่ะแล้วหนูก็วิ่งไปตรงหน้าต่างนะวิ่งเบิกเลยแล้วก็แบบเขาก็ลูกคือลูกตาเขาอะเหมือนแบบจากที่แบบเหมือนมองเมย์เฉยๆอะค่ะเหมือนแบบมันก็กลิ้งกลับมาแล้วเจอกับตาเราพอดีตบตาแต่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเห็นหนออะไรประมาณเนี้ย หมายถึงยังไงหมายถึงเขาตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเห็นเขาหรออย่างเงี้ยหรอ ใช่ค่ะค คือแบบเนี่ยมันหนูยังแบบแล้วเขาก็ยังยิ้มมะยิ้มแบบแย่ๆแล้วก็หายไปอ่ะพี่คือแบบเขาเหมือนแบบตกใจอ่ะที่เขาเห็นว่าเราเห็นเขาอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเขาอ่ะถ้าเกิดแบบมันตั้งแต่แรกที่หนูบอกหนูเห็นอยู่ประจำแต่หนูคิดว่าไม่ใช่อ่ะถ้ามันเป็นจริงๆอ่ะคือเขาเห็นเราอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่เราอ่ะแกล้งทำเป็นไม่เห็นเขาบ้างอะไรบ้างคือเราคิดว่ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยคือเขาอ่ะใช่ค่ะแต่ครั้งเนี้ยคือเหมือนแบบเห็นด้วยหรออะไรแบบเนี้ยฉันหนูก็โวยวายแล้วคือแบบอารมณ์นั้นคือแบบหายไปอ่ะคิดว่าแบบต้องเป็นแบบต้องคนแกล้งแน่ๆหนูวิ่งออกไปเนี่ยเปิดประตูวิ่งออกไปทั้งเที่ยงคืนทั้งที่มันมืดอย่างเงี้ยวิ่งออกไปดูอ่ะแล้วก็แบบโวยวายไหนว่าผีจริงมั้ยวะออกมาดิอะไรอย่างเงี้ยโวยวายแบบโวยวายคือข้างนอกแบบเงียบมากพี่ฝนก็ตกปล่อยๆอย่างเงี้ยมันหมู่บ้านนี้มันแบบเป็นท้องนาพี่เงียบจริงๆอ่ะไม่มีอะไรมืดใช่แล้วก็อย่างยืนท้าทายอย่างเงี้ยค่ะคือไม่คิดว่าเป็นผีแล้วไงคิดว่ายังไงต้องเพื่อนแกล้งเนี่ยแล้วเพื่อนอ่ะก็บ้านอยู่ตรงข้ามกันแล้วยืนท้าทายอยู่สักพักนึงอ่ะพี่พูดจาแบบเก่งมากเลยนะหนูเพราะหนูไม่คิดว่าเป็นผีหนูก็แบบถ้าเป็นผีจริงอ่ะออกมาเลยแล้วได้ยินเสียงแก๊กนะแบบอย่างแก๊กเนี้ยมันไปดังอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่กว้างมากจากบ้านเพื่อนนะพี่ชัดเลยตอนนี้ยิ่งแบบเรายิ่งมั่นใจเลยว่าต้องเป็นเพื่อนแน่ๆเพราะว่าบ้านมันอยู่ตรงข้ามต้องวิ่งกลับบ้านมาแน ่ๆ หนูอ่ะก็วิ่งตามออกไปเลยนะพี ่ไปบ้านเพื่อนเลย ใช่ประตูรั้วหน้าบ้านก็คือแบบปีนออกไปนะเพื่อที่ต้องการจะจับให้อาว่าแบบมึงแกล้งกูอะไรอย่างเง ี้ ยใช่แล้วก็คือแบบแล้วก็เดินเข้าไปเลยค่ะบ้านเพื่อนไม่มีประตูรั้วหนูบุกยามิการเลยค่ะพี่ไปเคาะเรียกใหญ่เลยแบบ เพื่อนโมโหว่างั้นเถอะ ใช่โมโหแบบแกล้งทำไมอะไรอย่างเงี้ยไปเคาะเรียกเพื่อนหนูชื่อต้นหนูก็ไปเรียกต้นออกมาเลยนะไหนแกล้งกูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พี่แบบวุ่นวายแล้วก็คือคิดว่าไอ้คนที่หลอกบอมผีเนี่ยมันยังไม่เข้าไปในบ้านแน ่ๆ มันจะต้องอยู่ข้างนอกนี่แหละเพราะเราเห็นอยู่ว่าประตูบ้านยังไม่มีใครเปิดอะไรเลยหนูก็แบบปากก็เรียกตะโกนเรียกแล้วก็ร้องไห้เลยนะพี่คือแบบทั้งกลัวทั้งโมโหทั้งแบบความรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้แคร์อะไรแล้วคือแบบโกรธอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็แบบยังพูดเลยว่าแบบไหนผีเนี่ยเดี๋ยวรอเข้าพร้อมกันเลยคือแบบเดี๋ยวถ้าไอ้ต้นเนี่ยเปิดประตูมาจะรอเข้าไปพร้อมกันเลยว่าแบบแกล้งทำไมอะไรประมาณนี้ค่ะพี่สักพักใหญ่ๆอ่ะเงียบมากไม่มีใครตอบรับไอ้เพื่อนหนูที่ชื่อไอ้ต้นเนี่ยมันก็เดินลงมาแบบเพิ่งตื่น อ ่ะพี่คือแบบแล้วก็มาแบบบอกว่าเฮ้ยแก้วมึงเป็นอะไรมากวะเนี่ยคือเหมือนแบบหนูก็เล่าให้มันฟังแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะคือแบบคือจริงๆอ่ะเราเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะคือแบบมันไม่ได้แก้จริงๆแล้วก็พูดไปว่ามันโดนแล้วเนี่ยอะไรประมาณนี้พี ่ แค่นั้นแหละเดินกลับบ้านไม่ได้อ่ะแค่บ้านฝั่งตรงข้ามอ่ะพี ่ ขนหัวเนี่ยมันลุกแบบทุกคนนี้ก็แบบขนลุกกันหมดเลยแล้วคือแบบพอเข้ามานอนนะพี่ให้เพื่อนเดินมาส่งพอขึ้นมานอนแต่แฟนหนูก็อยู่นะแต่มันก็ดึกตอนนั้นมันก็ตีหนึ่งแล้วมั้งจากเหตุการณ์ที่หนูลงไปอ่ะพอแบบเนี่ยเล่าตัวสั่นจากเหตุการณ์ตอนนั้นก็ประมาณชั่วโมงกว่าประมาณตีหนึ่งกว่าเนี่ยหนูขึ้นมานอนตอนเนี้ยหนูก็มีลูกอ่อนใช่ไหมในห้องนอนหนูอ่ะมันจะต้องมีไฟหลีเพื่อจับอะไรคอยดูอะไรเงี้ยแต่ถึงไม่ได้สว่างไฟตรงเล็กๆอ่ะค่ะแล้วตรงนั้นอ่ะหนูก็ชาร์จแบตโทรศัพท์เอาไว้แล้วตอนเนี้ยพอหนูเข้ามานอนคือเหมือนแบบจะหลับแล้วไม่หลับจะหลับไม่หลับหนูเห็นแบบสายที่หายแต่แบบมันแข็งอ่ะแบบ เหมือนมีลมพัด ซึ่งห้องหนูปิดแอร์นะพี่แล้วหนูคิดว่าเอาอย่างเงี้ยตรงไฟหนูแบบหนูคงจะคิดเยอะไปเองจนแบบบ้าหรืออะไรอะไรแบบน ี ้ลุกขึ้นมาเพื่อที่แบบอ่ะไหนๆก็แบบขนาดนี้แล้วลุกขึ้นมาหยิบดูอ่ะมันก็แข็งอ่ะพี่มันแข็งพี่เชื่อป่ะคือแบบหนูแบบพี่แบบคนแบบผีแบบมีจริงเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนนั้นคือแบบตัวเจอสั่นแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วคือแบบช็อกอะ กลัวด้วยโมโหด้วยงั้นเถอะ ใช่ใช่แล้วก็ปลุกแฟนแบบเนี่ยผีหลอกจริงจริงแฟนหนูก็งงแล้วก็แบบเนี่ย พาไปสวดมนต์หน่อยเดี๋ยวผีหลอกจริงๆคือแบบอย่างหนูพูดแล้วคือบางทีมันแบบมันเวอร์นะพี่แต่คือแบบหนูยังไม่เชื่อเลยว่าแบบจะแบบจริงๆอ่ะแล้วแฟนหนูก็พาหนูสวดมนต์มันสวดนำหน้าหนูอ่ะหนูยังสวดตามมันไม่ได้เลยคือหนูก็ไม่เข้าใจตัวเองกัน ก็ถูกเรากลัว ใช่ใช่คือแบบแฟนหนูก็แบบเอ้ยตั้งสติดีทำไมคือแบบขนหัวเนี่ยคือแบบมันหนาวมันลุกอยู่แค่ตรงหมดหนังหัวนะพี่แบบกลัวคือวันนี้ก็แบบ เดี๋ยวนะคุณแป้วคุณเล่าเรื่องผีได้ตลกมากแต่เรื่องมันน่ากลัวนะก็คุณหัวร้อนเนี่ยก็คุณเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเรื่องนี้น่ารักมากคือเข้าใจอารมณ์กลัวนะแล้วคุณก็ เส ีย งมันสั่นไงพ ี่คุณก็รู้สึกกลัวตัวเองแล้วก็ยังกลัวอยู ่กลัว แล้วเดี๋ยวนะตอนที่สายโทรศัพท์ผมพยายามนึกภาพตามที่คุณเห็นสายโทรศัพท์แกว่งเนี่ยโอเคมันไม่ได้ถูกพัดลมถูกไหม ใช่คือหนูอะ ปลั๊กก็จะ ถ่ายเขามากไง ปลั๊กก็จะอยู่สูงกว่าพื้นหน่อย ใช่ซึ่งมันก็ใหญ ่ นี่แหละความที่แบบเฮ้ยแล้วหนูก็ลุกขึ้นมาหยิบดูเลยไงว่าแบบหนูไม่ได้คิดไปเองแน่หรือว่าหนูไม่ได้บ้าหรือว่าหนูไม่ได้รั่วแน ่ คือแบบเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆหลังจากที่หนูลงไปแล้วแบบหนูพูดจาแบบไหนยังมีจริงเปล่า อ ย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช ่เก่งมากเลยอ้าว เก่งมากเลยหลังจากที่ใช่ค่ะแล้วคือแบบเหมือนแบบแต่ซึ่งกลับมาก็รีบพูดเลยนะพอเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนนิสัยเลยแบบที่หนูพูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือแบบหนูไม่ได้คิดนะว่าเป็นผีหนูคิดว่าเป็นเพื่อนหนูอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็เหมือนแบบคือหนูคิดว่าหนูโชคดีถ้าเกิดคือแบบว่าที่เจอแค่เนี้ยใช่ค่ะ ก็คือเดี๋ยวนะอันครั้งเนี้ยเดี๋ยวเอาต่อสวดมนต์จบไหมผ่านไหมแล้วได้ล้มตัวลงนอนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกไหม ไม่เกิดนะคะ โอเค แต่ว่าเพื่อนอะมาค้างที่บ้านประมาณกี่อาทิตย์นึงเนี่ยเห็นเหมือนกันเห็นเป็นผู้ชายรูปร่างเหมือนกันไม่ได้เล่าให้มันฟังนะรูปร่างเหมือนกันยืนอยู่ในบ้านหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแบบ คือก่อนหน้าเนี่ย ทำไมเขาต้องมาคอยยืนมองเข้ามาในบ้าน คือก่อน แล้วเขาเข้ามาอยู่ในบ้านได้ยังไง ก่อนหน้าเนี้ยคุณแป้วก่อนหน้าเนี้ยที่คุณเห็นบ่อยครั้งแต่คุณไม่คิดว่าเป็นผีถูกไหม คิดว่าเป็นเงา จนสุดท้ายเนี่ยครั้งที่เจอคุณเปิดประตูออกไปแล้วก็ท้าทายที่คุณบอกว่าเก่งมากกับวันนั้นอ่ะมาเลย ใช่ค่ะ ออกมาเลยมาเจอเลยแล้วก็วิ่งไปบ้านเพื่อนวันนั้นหรือเปล่าที่เหมือนเป็นการ วันเดียวกันค่ะวันเดียวกันนี่เลย ใช่หลังจากวันนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาอยู่ในบ้านคุณเห็นในบ้านละ หนูก็ ถูกไหม แฟนหนูก็ขนขาลุกหนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะพี่ ก็อาจจะเป็นเพราะวันนั้นนะคุณเปิดประตูให้เขาไงแล้วคุณท้าเขามาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยเข้าบ้านได้อย่างนั้นหรือเปล่าแต่ดูเหมือนเขาก็ไม่ได้มาทำร้ายหรือเปล่าฮะ ใช่ค่ะแต่เหมือนว่าหนูใจหนูคิดนะแล้วก็กับหนูคิดที่หนูคิดกันนะคือนี่ไงคือให้รู้เลยว่ากูเป็นผีอยากรู้ใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยแค่นั้นแต่ไม่ได้ทำอะไร เขาติดอยู่ที่นั่นหรือเปล่าอาจจะตั้งศาลให้เขาหน่อยไหมขอโทษขอลาบได ้หนูไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจเพราะแต่ว่าหมู่บ้านนี้มันไม่มีอะไรอะพี่คือเหมือนแบบอยู่กันเองยามก็ไม่มีไฟก็มืดถ้าไม่เปิดไฟในบ้านแล้วนะมืดหมดเลยมืดตึ๊บแม้แต่ทั้งศาลใช่ศาลพระพรหมอ่ะที่มีอยู่ศาลเดียวกลางหมู่บ้านอ่ะ ก็ยังถูกขโมย ก็ไม่มีเพราะว่าเขาถูกขโมยไปก็คือไม่มีอะไรที่นอกจากพระในบ้านของเราเองแค่นั้นคือไม่มีใครตั้งศาลหรอกหมู่บ้านอ่ะน้อย หมู่บ้านนอกจากตั้งเอง ก็เยอะนะคะพี ่อ่ะเอาอย่างนี้ทุกเรื่องจะคลี่คลายเดี๋ยวผมส่งพี่ขวัญไปเป็นกรรมการหมู่บ้านแล้วก็จริงๆก็ช่วยกันได้นะสมมติว่าอันนั้นไม่คุยเรื่องผีนะก็รวมกันตั้งกรรมการหมู่บ้านก็พัฒนากันอะไรก็น่ารักหมู่บ้านผมก็ไม่มีไฟ บางทีก็มีบางทีก็ไม่มี มันเคยมีค่ะพี่แต่ว่าเขาไม่จ่ายส่วนกลางกัน อ้าวนั่นไงนี่ไงก็ไม่จ่ายส่วนกลางกันแต่บางที ใช่มันก็เลยอยู่กันมืดๆเนี่ยแล้วมันเป็นท้องนาไงพี ่แต่เดี๋ยวมันก็เจริญแบบบ้านในเมืองติดรถไฟฟ้ามันก็จะแพงสิมันก็จะเหนื่อยเราแล้วตอนนี้เรื่องที่เล่ามาเนี่ยเห็นว่าผ่านมาเดือนเศษ ค่ะ นะฮะแต่ก็ไม่เจอแล้วใช่ไหม ก็ยังไม่ได้แต่มันรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วอะตั้งแต่เจอครั้งนั้นอะมันกลัวไปหมด อ๋อพอเจอปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าที่นี่มีผีถูกไหมเราก็ไม่อยากอยู่ละ มันรู้สึกค่ะ อย่างนั้นหรือเปล่าร ู้สึกว่ากลัวรู้สึกว่าไม่เหมือนปกติที่เราเคยอยู่อะมันกลัวไปหมดคือถ้าจะลงไปตอนคืนหรืออะไรเงี้ย เราน ึกหมด เราก็เอาที่นึ่งขวดนมขึ้นมาในห้องสิ ค่ะ เนอะแล้วก ็ผมว่าทำอย่างนั้นแหละ แล้วจะอยู่ต่อยังไงอ่ะถ้ากลัวขนาดเนี้ยจะทำยังไงได้ทำยังไงต่อเออทำไงต่ออ่ะ ก็ที่ก็บอกหนูก็บอกขายนะขายไปแล้ว แล้วคนฟังเดี๋ยวช็อกก็จะไปซื้อต่อนะครับ เอออ้าวยังไงก็ขอให้ขายได้เร็วๆแล้วก ็ ตลอดเวลาถ้าหากว่ายังขายไม่ได้ก็ขอให้ไม่เจออะไรที่มันน่ากลัวนะ ค่ะ นะคะแล้วตัวเล็กนอนหลับสบายดีเนาะ หลับค่ะอยู่หน้าหนูจะมีมานั่งอยู่ห้อง ถ้าเราคิดในแง่ดีอาจจะเป็นบรรพบุรุษเราที่มาคอยดูแลรักษาก็ได้ถ้าคิดในเรื่องที่ดี หนูก็คิดอย่างนั้นนะพี่เพราะว่าหนูเห็นอะทุกครั้งอะเขาจะยืนมองเข้ามา อม องเข้ามา ก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ถ้าเกิดเราคิดในแง่ดีมาโอเคอาจจะทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เขาผมว่าน่าจะดีนะอาจจะมาคอยดูแลอาจจะเป็นบรรพบุรุษเราสักท่านหนึ่งอะไรที่มาดูแลนะโอเคไหมคุณแป้ว ค่ะโอเค ครับโอเคขอบคุณมากนะครับสู้ๆไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวฟังแล้วหมายถึงว่าน่ากังวลไม่ใช่น่ากลัวไม่น่าจะกังวลมากไปกว่านี้ทำบุญให้เขาหน่อยแล้วก็ดูเหมือนเขาจะมาให้เห็นแต่ว่าไม่ได้มาร้ายอะไรอาจจะมาช่วยดูแลเจ้าตัวเล็กก็เป็นได้นะกับครอบครัวของเราขอบคุณมากครับคุณแป้ว ค่ะ สวัสดีครับ